doen over de Belastingdienst. Of zoals een onbekende filosoof zei, belasting betalen is eigenlijk een soort verplichte crowdfunding. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 12 oktober en op deze dag in 2017 werd bij Banoop Toussot in Amsterdam het wassenbeeld van vlogger Enzo Knol onthuld. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste maanden van de Britse corona-aanpak waren een van de grootste mislukkingen op het gebied van volksgezondheid ooit. Dat staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt. De kans om het virus al vroeg in te dammen is gemist, wat leidde tot onnodige sterfgevallen. Pas toen het Britse zorgsysteem onder druk kwam, zou het idee van groepsimmuniteit zijn losgelaten. Over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport wel positief. Dat wordt een van de effectiefste initiatieven in de geschiedenis genoemd. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een man van 20 om het leven gekomen. Volgens getuigen werd er rond 22:30 5 of 6 keer geschoten in de wijk Bloemhof. Agenten vonden daar meerdere kogelhulzen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen. De gemeentelijke schulden van zo'n 1300 gedupeerden van de toeslagenaffaire worden vroegtijdig kwijtgescholden. Het gaat om mensen uit Den Haag. Op 1 januari gaat er een regeling in waarmee de gemeentelijke schulden van gedupeerden worden kwijtgescholden. Den Haag wil daar niet op wachten en schrapt de schulden, een bedrag van 2 miljoen euro, nu al. De situatie in de Ethiopische regio Tigray dreigt opnieuw te escaleren. Rebellen in het gebied zeggen dat het regeringsleger een groot offensief is begonnen met artillerie, straaljagers en drones. De Ethiopische regering heeft het offensief niet bevestigd. Vorig jaar november brak er oorlog uit in het gebied. Zowel de Ethiopische regering als de rebellen worden ervan beschuldigd oorlogsmisdaden te plegen. De strijd heeft duizenden mensen het leven gekost. Zo'n 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Honderden automobilisten hebben gisteravond in de file gestaan voor een tankstation in Eindhoven. De benzineprijs bij die pomp was maar €1,45 per liter. En dat nieuws verspreidde zich snel op sociale media. Een aantal automobilisten bracht jerrycans mee naar het tankstation. De prijs is zeker een uur laag gebleven en versprong daarna naar €1,88 per liter benzine. Of het een technische storing was of een prijsstunt is niet bekend. Sinds deze zomer kan de benzineprijs in Nederland oplopen tot boven de €2 per liter. Het Nederlands elftal is weer een stap dichter bij kwalificatie voor het WK. In de Kuip won Oranje met 6-0 van Gibraltar. Het eerste doelpunt viel na 9 minuten door een kopbal van aanvoerder Van Dijk. Memphis Depay scoorde vervolgens 2 keer, eentje uit een strafschop. En na rust scoorden Dumfries, Danjuma en Malen. Het weer, buien en bewolking trekken over. In de loop van de ochtend trekt de regen richting het zuiden. Er staat een matige wind en het wordt vandaag maximaal 14 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Rotterdam, want deze week bereikt de Zalmhaventoren daar het hoogste punt. Dan al is deze toren in aanbouw het hoogste gebouw van de Benelux. Verslaggever Onno Beukers nam er een kijkje. We zijn op de Zalmhaven in Rotterdam. We gaan nu de lift in richting de hoogste toren van de Benelux. De gekozen verdieping staat 53. Correct. Deze liften die gaan nog tot 53. Hiernaast zitten nog 2 liften. Die zijn ze nu aan het afronden. Die worden eind deze week gekeurd. Die gaan naar 57. En vervolgens kun je daarmee naar het restaurant toe en naar de hoogste penthouse. Bovenop zitten nog een aantal lagen. Het dak is de vloer 62. Maar dat is een technische ruimte. Dus dat is met een trap te bereiken voor technisch personeel. Dennis Vermeulen, je bent uitvoerder, hè? Ja. Om hier die enorme zalmtoren te bouwen. Hoe hoog wordt die nou? Hij is, we zitten op het hoogste punt. 23 augustus hebben we het hoogste punt bereikt. 215 meter. Dus geen buren waar we naar binnen kijken. Ja, de 53ste verdieping. Het gaat eigenlijk in no time dat je boven bent, hè? Ja, correct. Hij gaat nu 3 meter per seconde. Gaat er heel snel. Zometeen gaat hij 6 meter per seconde. Dus dan ben je nog sneller boven dan dat je nu bent. Ja, het laatste stukje lopen we, denk ik, hè? Ja, het laatste stukje. Nu moeten we nog naar 57. Die lift is nog niet gekeurd. Dus we moeten dan nog even 3 verdiepingen met de trap lopen naar 56 naar het restaurant. Het is niet anders. Mijn naam is Edwin van Leeuwen. Ik ben ontwikkelingsmanager voor Zalmhaven CV. We staan nu op de 58ste verdieping van de Zalmhaven. En u mag gefeliciteerd worden, hè? Want het hoogste punt is bereikt. Dat vieren we toch? Ja, exact. We hebben het hoogste punt bereikt. 215 meter, het hoogste punt in de Benelux. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. En we kijken om ons heen. Nou, zegt u het maar. Wat zien we dan? Een fenomenaal uitzicht. Dit wordt een restaurant en een uitzichtpunt waar mensen een kaartje voor kunnen kopen, kunnen genieten van het uitzicht zoals dat eigenlijk in heel veel hoge gebouwen gaat. Je kijkt eigenlijk, simpel gezegd, over de hele Randstad ongeveer. Ja, je kijkt inderdaad over de hele Randstad. Wij staan dan nu aan de kant waar we richting het zuiden kijken. We kunnen richting Utrecht kijken, we kunnen richting Amsterdam kijken. We zien natuurlijk de hele haven van Rotterdam. Ja, het uitzicht is hier oneindig. Nou, is er woningnood? Iedereen heeft een woning nodig. Dan zal dit project waarschijnlijk ook al wel vol zitten, of niet? We hebben op dit moment nog 3 woningen te koop. Er staan nog 12 woningen onder optie en de rest is inderdaad verkocht. Is zo hoog bouwen dan misschien ook een oplossing juist voor die woningnood? Of is het misschien ook wel erg duur om zo hoog te bouwen? Nou, deze hoogtebouw is inderdaad wel kostbaar. We vinden ook niet, ik zeg niet dat hoogbouwen altijd maar dat de enige oplossing is voor de woningnood. Ik denk dat er veel meer maatregelen nodig zijn om de woningcrisis waar we op dit moment in verkeren, om die op te lossen. Het enige wat we hiervan kunnen zeggen is dat we hier met 485 woningen in ieder geval een significante bijdrage leveren aan kunnen wonen in de stad. Hier de Maas, dus de bootjes komen mooi voorbij gevaren. We hebben de Erasmusbrug. Was het eigenlijk allemaal klein dan, hè, als je zo hoog staat? Ja, inderdaad. Ja. Dus, als je buiten zou staan aan de dakrand, is net als dat je qua geluid en omgeving in een luchtballon zit. Dat is in ieder geval de ervaring die ik had de laatste keer dat ik hier buiten op de randje van een dak mocht staan om het een en ander af te tekenen. Als alles volgens planning verloopt, is het gebouw in september volgend jaar helemaal klaar. Wouter Veldhuis is stedenbouwkundige en rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Meneer Veldhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die Zalmhaventoren? Hij is heel hoog en enorm groot. Ja, 53 verdiepingen sowieso met de lift. Blij dat er sowieso al een lift in zit natuurlijk, want anders moet je al die trappen lopen. Dat is ook een hele opgave. Nee, maar goed, dat kan ik ook nog vaststellen. U hebt ervoor doorgeleerd. Ja, nee, het is natuurlijk fantastisch dat we zo hoog kunnen bouwen. Dus op zich en is ook niks zo mooi inderdaad als fantastisch uitzicht. Ja. Wat zullen we er nu eens van zeggen? Hij staat niet zo hoog op een gebouw, dus ik bedoel, hij zou ons gewoon nu gewoon te woord moeten kunnen staan. Zullen we gewoon de ouderwetse telefoon erbij pakken, jongens, of gaan we gewoon iets heel anders doen? Ik vind het ook goed. Het is dinsdag. Blijft angstvallig stil. Ja, daar zit je dan. Presenteer een radioprogramma, je wil graag praten met iemand. Dat is de droom. Als jongetje al had ik dat op de kleuterschool, dus ik ging mijn buurmeisje dan maar interviewen. Ja, daar bent u weer, meneer Veldhuis. Ja. Ja, gewoon via de ouderwetse telefoon, maar luid en duidelijk te verstaan in heel Nederland. Ja. U was aan het vertellen over dat die Zalmhaventoren hoog is, maar dat kunnen we allemaal vaststellen. Wat vindt u er nog meer van? Ja, het belangrijkste wat bij zo'n toren speelt, is dat die eerste verdiepingen goed worden. En dat weten we pas volgend jaar als het gebouw open is. Want waarom is dat zo belangrijk? Nou, een hoog gebouw levert enorm veel mensen op die met elkaar gestapeld zitten te werken of te wonen. Maar het komt er natuurlijk vooral op aan hoe ze op de begane grond eruit komen. En een hoog gebouw heeft ook als nadeel dat er enorm veel techniek nodig is om een hoog gebouw mogelijk te maken. We hoorden net al in het fragment het verhaal over alle liften die nodig zijn om naar boven te komen. Dat betekent dat een hoog gebouw vaak op de begane grond heel veel technische ruimte heeft. Waardoor een gebouw vaak vrij ongezellig is op maaiveld. Eigenlijk zou je daar veel meer activiteit moeten organiseren. Ja, nou, volgens mij zit het in de Zalmhaventoren best wel goed. Er zit veel ruimte voor een grote lobby en wat andere activiteiten. Maar je moet nog zien of dat ook echt zo wordt. Dus in die zin wacht ik nog nieuwsgierig af. Dat is, laten we zeggen, voor de leefbaarheid op de grond is dat belangrijk, zegt u, met dit soort hoogbouw. Ja, want zo'n hoogbouw doet heel veel met zo'n stad. Het is een heel groot ding, dus van afstand lijkt het misschien een slanke toren. Maar van dichtbij is het natuurlijk een enorme kolos. En als daar allemaal dichte ramen zitten, waar niemand achter woont of werkt, dan wordt het een behoorlijk dood ding op straat. En je denkt ook al gauw dat dit dé oplossing is voor het woningtekort, hè? Door in de hoogte te bouwen. Is dat zo? Nou, het zijn veel woningen. Dat hoorden we ook al net in de reportage. Maar een hoog gebouw is niet de slimste methode voor betaalbare woningen. Zeg maar, het kost relatief veel geld. Ik geloof dat er iets van 6 liften in de Zalmhaven doorzitten. 4 of 6 liften uit mijn hoofd. En dat betekent dus dat je heel veel techniek nodig hebt om zo hoog te kunnen wonen. Ook de constructies zijn relatief groot en duur. En eigenlijk wijst de praktijk uit dat de meest efficiënte manier om te bouwen is een gebouw van ongeveer 6 tot 8 verdiepingen. Dan haal je het meeste uit een lift en een trappenhuis en hebben de meeste mensen goed licht. Dan hoef je ook niet een enorme portemonnee mee te nemen om daar te kunnen wonen. Nee, precies. Ja. Dus natuurlijk is het mogelijk om ook goedkope hoogbouw te maken. Maar in de praktijk zie je toch dat hoogbouw altijd wel leidt tot de meest exclusieve en dure woningen. Omdat met name hoog wonen en de grondprijzen vaak te leiden dat dit soort plekken hoger in de markt komen. Is Rotterdam een stad waar wel meer hogere torens zijn? Hè? Dus je zou zeggen, ja, deze past ook wel echt in Rotterdam. Of zou die ook in een andere stad wel kunnen? Ja, ik vind hem wel heel erg Rotterdams. Groot, stoer en hoog. Dat past wel heel erg bij Rotterdam. Ik vind ook dat zo'n toren heel erg bij een goede binnenstad kan passen. Want juist in de binnenstad wil je die drukte en het stedelijk leven hebben. Maar ik zie op dit moment veel steden in Nederland die hopen dat ze met hoogbouw op de kaart komen te staan. En dan vraag ik me wel eens af of dat nou zo'n goed idee is. Waarom niet? Nou, de eerste vraag is, willen mensen in alle steden in Nederland hoog wonen? En dat is volgens mij niet altijd het geval. Dus misschien dat er 1 woontoren in een kleinere stad in Nederland wel kan. Maar een heel bosje bij elkaar, zoals in Rotterdam, die krijg je gewoon niet gevuld. En het tweede is dat je niet moet vergeten dat zo'n hooggebouw een enorme impact heeft op het stadsgezicht. En je kan wel in 1 klap, zeg maar, eigenlijk je sfeer van je stad veranderen met zo'n hooggebouw. Ja. En sommige steden zijn gewoon prachtige, lage steden in het groen. Er hoort misschien helemaal geen toren bij. Ja. Dank voor uw toelichting. Dat was Wouter Veldhuis, stedenbouwkundige en rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. 12,5 minuut over 6 is het. NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We hebben een paar dingen uitgepikt. Na 12 jaar strijd heeft oud-Transavia-piloot Julio Potsch een schikking getroffen met de Nederlandse staat. De Argentijnse Nederlander zat 8 jaar onterecht in de cel, mede door toedoen van Nederland. Aan tafel bij Jinek zei Potsch dat hij blij is dat de strijd nu is gestreden. We zijn blij dat dit achter ons is. Anders kunnen wij blijven vechten in court proceedings voor jaren. Mm-hmm. En op deze manier we kunnen verder met onze leven. Ja. Ja? Een afsluiting. Een afsluiting. Het is echt een opluchting. Zeker was vandaag om daar te tekenen. De Nederlandse staat heeft nooit schuld bekend. Maar dat is niet erg, zei Potsch advocaat Carrie Knoops. Je moet het zo zien. Als wij nog 6 jaar, 8 jaar, wat het ook neemt, hadden doorgeprocedeerd, dan ben ik ervan overtuigd dat we hadden gewonnen. Want we hadden zoveel bewijs in het dossier inmiddels vergaard. Maar wat is dan de prijs die je betaalt? Precies, dan was hij misschien bijna 80 geweest. Mm-hmm. En dan krijgt hij nog een vergoeding. En hoe kan je daar dan nog van genieten? Met de gesprekken die er geweest zijn, die heel waardevol zijn geweest, kan hij het nu afsluiten en kan hij nog een heel stuk... Ja, ik leek heel jong, maar ik ben bijna 70. De nieuwe film van Paul Verhoeven gaat vandaag in Nederland in première. Benedetta heet hij. En die film gaat over een lesbische non in de 17e eeuw die een relatie krijgt met een andere non. De regisseur kreeg vanuit de katholieke kerk flink wat kritiek. Bij Met het oog op morgen noemde Verhoeven dat hypocriet vanwege de verhalen over misbruik binnen die katholieke kerk. Daar hebben ze over geprotesteerd natuurlijk in New York recentelijk. Maar als je dan ziet wat ze dan hebben uitgevoerd, zelf hebben uitgevoerd, afgezien dan nog van het vreselijk veel ergere pedofilie en links, rechts en center, is de kerk natuurlijk heeft zich eigenlijk... Je kan bijna niet zeggen dat de kerk, de katholieke kerk, een representatie is van Jezus. Het Beatrix Spierfonds bestaat 65 jaar. En ter gelegenheid daarvan was op NPO 1 een gesprek met prinses Beatrix te zien. Ze ging zich voor dat fonds inzetten na de eerste poliogevallen in Nederland. In het begin was ik net 18. En ik had geen enkele officiële functie toen. En toen brak de epidemie, polio-epidemie uit. En dat was vreselijk. Ja. En ik heb ook later, maar eigenlijk al meteen, een paar mensen leren kennen die slachtoffer waren. En ik heb wel veel contact gehad met het fonds, omdat ik toch wel erg geïnteresseerd was hoe het ging. In de tijd dat ze koningin was, hield het fonds haar naam, maar kon ze niet heel actief zijn. Na haar aftreden veranderde dat. Polio was toen al bijna helemaal verdwenen uit Nederland. Maar toen hebben we eigenlijk met elkaar gepraat en gezegd, er zijn zoveel spierziektes en zoveel ziektes die nieuw ontdekt worden. En er zijn er wel een paar honderd. En we moeten eigenlijk de naam van het fonds veranderen en het doel van het fonds met een bredere basis. En daarom heten we nu Spierfonds. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Crowded House. Crowded House was dat, The Weather With You. Je wilt graag weten, Kirsten, hè? Maar dat was dus uiteindelijk tonkakai-soep heb ik gemaakt. Kijk, dat is altijd lekker. Ik ging hier gisteren weg, had in zo'n zin om soep te maken. En toen wist ik nog niet wat, maar dat is dus geworden. Thaise kipsoep. Lievelingssoepje van mij. Heerlijk, man. Oké, dat geheel terzijde. We zijn alweer druk begonnen. De dinsdag is bezig. En de kranten liggen hier, we hebben naar de sites gekeken. Wat zijn daar de belangrijkste vragen? Bij de Belastingdienst heerst een cultuur die het moeilijk maakt om misstanden te melden en te voorkomen. Staat in een nog ongepubliceerd rapport naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Dat is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer. En NRC heeft dat rapport al ingezien. Ambtenaren zouden bang zijn hun loopbaan in gevaar te brengen. Medewerkers van de Belastingtelefoon die schrijnende verhalen doorgeven aan hun leidinggevende, worden afgescheept met het excuus dat de wet en regelgeving nou eenmaal zo is. Volgens de onderzoekers leven managers en medewerkers van de Belastingdienst in gescheiden werelden. Kerk- en kunsthistorici en theologen van de Vrije Universiteit gaan samen onderzoek doen naar de betrokkenheid van protestantse kerken bij de slavernij en het kolonialisme. Trouw schrijft daarover. Volgens de leider van het onderzoek was onder meer de protestantse kerk geen voorloper in de discussie over afschaffing van de slavernij. Jarenlang werd slavenhandel met de Bijbel in de hand goed gepraat, schrijft de krant. De protestantse kerk werkt mee aan het onderzoek om zo in het reinen te komen met het verleden. Een DNB-plan nekt huizenbezitter, kopt de Telegraaf. Experts waarschuwen in de krant voor de plannen van de Nederlandse bank om de eigen woning als vermogen te belasten. Ouderen die hun huis al hebben afbetaald zijn de grootste slachtoffers. Die zouden dan flink meer belasting gaan betalen. De DNB ziet het plan als oplossing voor de woningnood. Maar experts zien dat helemaal niet zo. Ze zijn bang voor een koperstaking als de rente stijgt. Mensen kunnen dan geen huis meer betalen omdat de maandlasten te hoog worden. En huiseigenaren die een langjarig hypotheekcontract met een lage rente hebben afgesloten, blijven dan zitten. Steeds meer mensen vergaderen achter het stuur. Uit onderzoek van verzekeraar Interpolis blijkt dat 20% van de MKB-bedrijven aangeeft dat personeel wel eens vanuit de auto inlogt bij zo'n online meeting. Het AD schrijft dat de verzekeraar zich daarom zorgen maakt over een mogelijke golf aan Zoom-ongelukken. Ook Veilig Verkeer Nederland schrikt van het onderzoek. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als je een ingewikkelde kruising nadert en je zit een presentatie in de vergadering te volgen, zegt de vereniging tegen de krant. 6:08 is het. Het voetbal van gisteravond. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar met 6-0 gewonnen. Na afloop ging het vooral over Arnaud Danjuma. De aanvaller van Villarreal die kwam zondag pas bij de selectie, omdat PSV Cody Gakpo geblesseerd afhaakte. Danjuma viel in de tweede helft in, maakte indruk als linkerspits en hij scoorde ook nog. En na afloop sprak hij met Jeroen Stekelenburg. Ja, gefeliciteerd. Is dit een prachtig einde van een bizarre week voor jou? Bizar kan je het wel noemen. Ik had er niet verwacht dat ik zou worden opgeroepen. Gelukkig een mooi belletje gekregen. En als het moet, dan sta ik ervoor klaar. Ja, want als je dan de klok eens 10 dagen terugdraait, baalde je dat je er niet bij zat? Ja, natuurlijk baal je daarvan. Het is inmiddels alweer een poosje geleden dat ik opgeroepen ben. 3 jaar? Oh, je weet het. Ik weet het ook. Ja, het is volgens mij is vandaag zelfs precies 3 jaar geleden. Ja. Ik ben echt gelukkig dat ik weer mezelf heb mogen laten zien voor het land. En zeker ook trots. Maar voelde je dat aankomen? Want het ging ook over je al met de bondscoach. Hij zei, hij zit er misschien volgende keer wel bij. Maar een speler is denk ik altijd ongeduldig. Ja, zeker ik. Ja, zeker jij? Ja, tuurlijk. Het ging voor mijn gevoel goed bij Villarreal. En dan hoop je toch dat je wordt opgeroepen. Dan word je niet opgeroepen. Dan moet je mee dealen. Maar ja, achteraf sta ik er altijd klaar voor en ik ben blij dat ik me heb mogen laten bewijzen vandaag. Want hoe ging dat? Wanneer kreeg je een belletje of een smsje? Hoe ging dat na die wedstrijd in Letland? We hadden een aantal dagen vrij en ik ben naar Nederland gekomen om mijn vader te bezoeken. Ik had mijn vader net afgezet bij zijn kleinkinderen en ik zat in de auto en ik werd gebeld door een onbekende nummer. Toch maar opgenomen? Toch maar opgenomen en ik mocht me melden. Want wie is dat dan? Is dat dan de bondscoach zelf? Nee, de teammanager. De teammanager. Okay. Ja, ja. En meld je je. En voel je dan al snel aankomen dat er misschien ook wel minuten in zitten? Daar ging ik stiekem wel vanuit. Ik denk dat je niet wordt op. Dat het zou een beetje zonde zijn om opgeroepen te worden en geen minuten te maken. Dus ik was er wel mentaal op voorbereid. En dan komt vanavond. Ja, hoe was het? Ja, top denk ik. Ik denk dat ik een goede invalbeurt gemaakt heb. Ik ben blij dat ik op het scorebord gestaan heb. Misschien een beetje extravagant vandaag. Maar, wat dat bedoel mag je wel. Extravagant? Een beetje mezelf van mijn goede kant laten zien. Veel de acties zoeken bedoel je? Ja, toch? Had je dat voorgenomen? Gewoon lef tonen, gaan voor die acties? Ik denk dat het typisch is voor mijn speelstijl. En ik heb met de bondscoach gesproken. Zoals jij net ook aangaf, ik heb er 3 jaar op gewacht om mijn kans te verzilveren. En dat heb ik vandaag niet laten gaan, denk ik. En ben je hem al tegengekomen? Was hij tevreden met je? Ik denk dat hij wel tevreden was, ja. Gefeliciteerd. Niet hartstikke bedankt, hartstikke bedankt. Nou ja, dat had Danjuma goed gezien, want bondscoach Louis van Gaal had op de bank genoten van de invaller. Nou, hij maakt een spectaculaire invalbeurt, ja. Zou ik zeggen. Opties erover aan die linkerkant? Aan de linkerkant wel, maar aan de rechterkant niet. Maar dat is knap, hè? Zo van zo'n jongen die er dan een dag bij is en eigenlijk zonder schroom dit laat zien. Ja, zeker. Zuinigjes. Niet te veel iemand ophemelen, hè? Dat hoort er ook bij, denk ik. Nou, hij verdient het wel om opgehemeld te worden. Hij heeft hele leuke, goede dribbles. En zijn medespelers waren nog niet ingesteld op die harde voorzetten van hem. Nou, dat kan alleen maar beter. Wat is nou de winst dan vanavond? Nou, de winst vanavond is dat we 6 doelpunten hebben gemaakt, zodat je het publiek vermaakt. En buiten die 6 doelpunten hebben we ongelooflijk veel kansen gecreëerd. En buiten dat hebben we bijna niets weggegeven. Het enige wat we weggegeven hebben is dat Klaassen een vermeende overtreding deed. En dan hadden ze een vrije trap. En dat is het enige. De Vrij en Virgil van Dijk die speelden op halverwege de helft van de tegenpartij. Ik heb hetzelfde gezien. Hoe moeilijk is dan toch zo'n wedstrijd? Want je weet dat het er ongeveer zo uit gaat zien. Hoe moeilijk is het om je daar als elftal op in te stellen? Nou, dat is moeilijk. Maar aan de andere kant, wij zijn 2-3 dagen bezig om ze voor te bereiden. Om ze te focussen met heel veel informatie die we dan geven. Welke manier zij Gibraltar het beste kan bestrijden. Dus met heel veel, zeg maar, 1-2's, lopende mensen, derde man. Nou, dat heb ik allemaal gezien. Ik heb ze ook gecomplimenteerd met de uitvoering van het plan. Want het was heel leuk en aangenaam om naar te kijken. Het publiek was enthousiast. En ik vond ook de uitvoering van een redelijk hoog niveau. Bondscoach Louis van Gaal was dat. De concurrent Noorwegen won thuis met 2-0 van Montenegro. Oranje blijft koploper in de pool, maar heeft maar 2 punten voorsprong op de Nooren. En volgende maand zijn dus de 2 beslissende wedstrijden. Pete Sounds, dat is het project van Peter Dijkman. Eigenlijk een herintreder in de muziekbusiness, zou je kunnen zeggen. In de jaren 90 zat hij in de Britpopband Crab Jam. Die band die speelde een paar jaar in zo'n beetje alle zalen van Nederland. Toen kwamen de kinderen en kwam de muziek even op de tweede plaats. En toen die kinderen uit de luiers waren, toen pakte Peter Dijkman de draad weer op, bouwde een studio in zijn achtertuin en ging liedjes maken. Vorig jaar verscheen een debuutalbum van Pete Sounds, want zo noemt hij zich dus. En hij is al bezig met de opvolger. En dit is zijn nieuwe liedje, samen met zangeres Lot, Sunset Paradise. Sounds en zangeres Lot, Sunset Paradise, dat is het liedje. Het is 7:01. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De eerste maanden van de Britse corona-aanpak waren een van de grootste mislukkingen op het gebied van volksgezondheid ooit. Het staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt. De kans om het virus al vroeg in te dammen is gemist, wat leidde tot onnodige sterfgevallen. Over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport wel positief. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een man van 20 omgekomen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen. De gemeente Den Haag heeft de schulden van zo'n 1300 gedupeerden van de toeslagenaffaire kwijtgescholden. Op 1 januari gaat een regeling in waarmee de gemeentelijke schulden van gedupeerden worden kwijtgescholden. Den Haag wil daar niet op wachten en schrapt de schulden, het bedrag van 2 miljoen euro, nu al. Bij een tankstation in Eindhoven hebben gisteravond honderden mensen in de file gestaan. De benzineprijs bij die pomp was maar 1,45 euro per liter. De prijs bleef zeker een uur laag en versprong daarna naar 1,88 euro per liter. Of het een technische storing was of een prijsstunt is niet bekend. Het weer, buien en bewolking trekken over. In de loop van de ochtend trekt de regen richting het zuiden. Er staat een matige wind en het wordt vandaag maximaal 14 graden. Helene de Geest zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Helene, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, er is nog niet zo heel erg veel aan de hand. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er is één uitzondering en dat is de file op de A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Want daar heb je al een kwartier tijdverlies. Met Select van Bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van Bol.com. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. 7:30, het NOS Radio 1 journaal. Farmaceut Moderna bevoordeelt aantoonbaar rijke landen bij de levering van coronavaccins. Volgens de New York Times betalen sommige arme landen zelfs meer voor het Moderna-vaccin en moeten ze ook langer wachten op de leveringen, als ze überhaupt al in aanmerking komen. Ik ga erover praten met Ellen het Hoen, is jurist gespecialiseerd in intellectueel eigendom van medicijnen. Mevrouw het Hoen, goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u dit verhaal? Ja, zeker. En in feite sta ik daar ook niet zo heel erg van te kijken. Want Moderna heeft al heel vroeg in de pandemie gezegd, wij zijn bezig met een vaccin te ontwikkelen, maar wij zullen ons met name aanvankelijk richten op de hoge inkomenslanden. En dat zijn natuurlijk ook de landen, dus dat is de Europese Unie, de Verenigde Staten, dat zijn natuurlijk ook de landen die vaak bereid zijn om de hoge prijs te betalen. Dus het was in feite voor Moderna business as usual. Het vaccin, het COVID-19-vaccin, is ook het enige product wat Moderna heeft. Hè. We hebben eigenlijk voor deze pandemie had nog nooit iemand van Moderna gehoord. Die zijn aan het binnenhalen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Eigenlijk doen ze wat ze steeds hebben gezegd. Eigenlijk wel. Ja. En je kunt zo'n commercieel bedrijf natuurlijk kwalijk nemen. Hè, want dat was ook een beetje in het begin van de pandemie was de sfeer. Er was een sfeer van solidariteit. Het zou geen business as usual zijn. We gaan elkaar helpen. Landen zouden elkaar gaan helpen. Maar die sfeer, die spirit, die verdampte eigenlijk heel snel. Je zag hoge inkomenslanden, inclusief Nederland, heel snel orders plaatsen, zodat ze als eerste op de wachtlijst zouden staan. De bedrijven richten zich op de hoge inkomenslanden. Het systeem wat door de Verenigde Naties of bij de Wereldgezondheidsorganisatie was opgericht om een eerlijke verdeling te verzekeren. Dat is dat COVAX-systeem, ja? Dat werd eigenlijk door de landen die daar de financiering voor zouden kunnen leveren vrij snel verlaten als onderdeel van hun eigen aankoopbeleid. Dus het idee dat het in een internationale sfeer van samenwerking zou gaan, dat werd heel snel losgelaten. Mm. En dat is beleid. Hè. Je zag ook een groot verschil tussen de verklaringen van politici, die overigens heel veel geld hebben uitgegeven om deze vaccins te laten ontwikkelen. Want Moderna en Pfizer, maar ook AstraZeneca, die hebben allemaal enorm profijt gehad van veel overheidsfinanciering. En wat de overheden hebben vergeten te doen of hebben nagelaten, is om daar op dat moment condities aan te verbinden. Om te zeggen, jullie krijgen het geld om de kennis en kunde te ontwikkelen die nodig is om die vaccins te produceren. Maar die kennis en kunde moeten jullie vervolgens ook met anderen delen, ja, zodat die productie in verschillende delen van de wereld kon plaatsvinden. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd. Want er was op een zeker moment toch sprake van dat die farmaceutische bedrijven die patenten zouden delen. Maar is dat dan helemaal niet van de grond gekomen? Dat is niet van de grond gekomen. In mei van vorig jaar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19 Technology Access Pool opgericht. Dat is een platform met name bedoeld om de kenniskunde en intellectuele eigendom te delen. Want je hebt niet voor vaccins heb je niet alleen de octrooien nodig, de patenten nodig, maar je hebt ook de kennis, de technische kennis nodig. Die zit in die bedrijven. Die bedrijven die hebben dat nu. De wetenschap heeft dat ontwikkeld. Dat is overgedragen aan de bedrijven en is vervolgens private eigendom geworden. Die bedrijven weigeren dat te delen. Met een uitzondering, ik moet AstraZeneca even apart noemen, want die hebben wel heel vroeg samen met Oxford, met de Universiteit van Oxford, contracten afgesloten met grote fabrikanten in India. Maar daar hebben we dan weer het probleem gezien. Dat op het moment dat daar de COVID-19 epidemie grote vormen aannam, dat de Indiaanse overheid exportcontrole uitvoerde. Dus die vaccins die kwamen vervolgens niet beschikbaar voor COVAX en andere ontwikkelingslanden. Dus in feite heb je wat we nu zien is dat de wereld niet bereid was om goed te reageren op deze pandemie en niet de infrastructuur heeft om in te grijpen als bedrijven zijn die weigeren vaccins te leveren of die kennis te delen. Nou is dat natuurlijk wel korte termijn denken, want uiteindelijk is de hele wereld erbij gebaat als de vaccinatiegraad wereldwijd zo hoog mogelijk is natuurlijk. Dat is zeker het geval. En dat wordt wel erkend in verklaringen. Als je kijkt naar de Europese Commissie, bijvoorbeeld het hoofd van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die zei, het vaccin wat wij gaan financieren, daar is miljarden aan Europees geld ingestoken, dat zal een common good zijn. Dat zal van ons allemaal zijn. Emmanuel Macron zei dat ook. Niemand zal dit vaccin bezitten. We gaan dit delen met iedereen. Maar dat moet je natuurlijk wel voor zorgen dat het ook gebeurt. Als je dan vervolgens het geld gewoon weggeeft aan de bedrijven, zonder daar die condities, zonder daar die voorwaarden aan te verbinden, dan gebeurt dat natuurlijk niet. En het is inderdaad korte termijn denken. Want we zijn allemaal maar net zo veilig als onze buren zijn. Als we grote delen van de wereld ongevaccineerd laten, dan krijg je natuurlijk, dan blijft dat virus rondwaren. Dat gaat zich aanpassen. Je krijgt andere varianten die dan vervolgens ook weer gevolgen kunnen hebben voor de landen waar wel een groot percentage van de bevolking is gevaccineerd. Dus we schieten daar uiteindelijk niets mee op. Nee. Dank voor uw toelichting. Ellen het Hoen, advocaat en medisch onderzoeker. Het is bij MKB-ondernemers slecht gesteld met de kennis van hacken en ransomware. U weet wel, van die gijzelsoftware die hele systemen platlegt. Zo'n 40% van de MKB'ers heeft geen flauw benul wat ze moeten doen. Dat blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie In Retail. Vaak wordt gedacht, wat is er voor een hacker nou bij mij te halen? Ook Rico Nieuwenhuizen met een modezaak en een webshop in Goes, die dacht er zo over, maar hij kwam bedrogen uit. Op maandagochtend werd ik gebeld door mijn e-commerce manager van ik denk dat we gehackt zijn. Ik zeg gehackt. Ja, die zei ik probeer de bestanden op onze NAS-server te bereiken, maar ik kom er niet in. Wat is die NAS-server? Dat is eigenlijk een grote harde schijf die we hier hebben staan, waar we bestanden op zetten. En dat mensen ook vanaf thuis daarop kunnen werken? Ja, dat klopt. En dus kwetsbaar? Ja, blijkbaar. U dacht de zaken goed op orde te hebben? Ja, wij hadden eigenlijk alle protocollen doorlopen en waren goed beveiligd. En wat voor melding kreeg u? Goedemorgen, u bent gehackt? Nee, vriendelijk goedemorgen stond er helaas niet bij. Het was in het Engels, hè, trouwens. En toen we dat bestandje geopend hadden, toen zagen we inderdaad een link die we konden aanklikken. En daarop was zichtbaar wat de hacker eiste en het bitcoinadres waar we de betaling op konden doen. En wat denkt u dan? Hoe kan het en waarom wij? En na lang wikken en wegen besloot u dan maar te betalen? Zo is het niet helemaal gegaan. We waren gelukkig verzekerd. We hebben eerst onze ICT-specialist hier in de buurt benaderd van ja, wat moeten we doen? Dat bedrijf hebben ze ons als het ware bij de hand genomen en hebben gekeken van of er nog iets terug te halen was zonder te betalen. Of misschien toch een poging wagen met een kleine bitcoin-overmaking. Ja. Er wordt natuurlijk gezegd, je moet nooit betalen. Nee, dat klopt. Dus, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, nou, omdat het de eis was zeg maar niet heel hoog. Een kleine €500. En dan denk je van ja, als we met €500 klaar zijn, dan is dat een redelijk snelle oplossing. Want de offerte van de verzekering, die hadden we inmiddels ook ontvangen. En daar spraken ze al over €5500. U dacht van, joh, dit gaat me nooit overkomen. Nee, ik had inderdaad niet verwacht hier op deze manier mee te maken te krijgen. Want bent u daar nog steeds voor? Nooit betalen? Nou, ik denk wel dat ik de volgende keer niet ga betalen. U wil dit vertellen? Waarom? Om toch ook kenbaar te maken aan andere MKB-ondernemers dat je toch kwetsbaar bent. Ja, ik zie het eigenlijk ook als een waarschuwing naar anderen toe. Van ja, let toch op en wees alert. En kijk binnen je organisatie van welke middelen kan ik gebruiken om in ieder geval dit soort dingen te voorkomen. Jan Meerman is van de brancheorganisatie In Retail. We hebben net onderzoek gehouden onder onze leden. En het heeft me in zekere zin toch ook wel verrast hoe de uitkomsten zijn. Want? Nou ja, de basis hebben ze goed voor elkaar. Dus de primaire beveiliging is goed. Dat je dus een beveiligingscode, een wachtwoord hebt. Dat je update doet van je software. Dan heb je dus een tweede range. En dat hebben ze gewoon niet goed geregeld. En zitten ze met de handen in de zaar? Ja, de ondernemer staat echt met de handen in de lucht op het moment dat het hem overkomt. 40% geeft aan dat ze totaal niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan als het gebeurt. Het tv-programma Zembla had het vorige week vooral over grote bedrijven, hè, die het treft. Nou ja, wij dachten ook wel dat het alleen grote bedrijven betrof. Maar wij zijn dus in ons onderzoek verrast dat ook de MKB'er hier dus mee geconfronteerd wordt. En veel meer dan we eigenlijk hadden verwacht. Wat wilt u met dit onderzoek? Nou, wij zullen sowieso de kennis moeten vergroten hebben, MKB-ondernemers. Wat kun je nog meer doen om dit te voorkomen? En we moeten de ICT-kennis, als het je overkomt, moeten we veel meer vergroten. En dat ook de kosten een beetje onder controle blijven. Want die kunnen behoorlijk oplopen. Ja, we hebben voorbeelden van ondernemers die €60.000 kwijt zijn. Let wel, dat is het gemiddeld salaris van een ondernemer in het MKB. Dus als het je gebeurt en je hebt pech, ben je je volledig salaris kwijt over een jaar gezien. Jan Meerman was dat van In Retail in de bijdrage van Jeroen Schutheijzer. Ondernemers kunnen zich verzekeren tegen schade door internetcriminaliteit. 6% van de deelnemers aan het onderzoek heeft dat maar gedaan. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 16 minuten voor 7 is het. De Europese Unie is te gast in Kiev. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, en Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die komen allebei om te praten over de relatie tussen Oekraïne en de EU. Oekraïne wil graag meer aansluiting bij Europa, maar ook de schaduw van Rusland hangt over dat land. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, waar gaan ze het allemaal over hebben? Het is een hele lange agenda, zoals altijd bij dit soort toppen. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit is al de 23e EU-Oekraïne-top. Ze gaan natuurlijk kijken naar de vooruitgang die Oekraïne heeft geboekt met allerlei economische, juridische hervormingen waarover ze eerder afspraken hebben gemaakt. Maar er zijn ook wat concrete dingen. Eén daarvan is een luchtvaartakkoord. Dat gaat getekend worden vandaag. En dat behelst dat het vliegverkeer tussen alle Oekraïense en Europese regionale vliegvelden mogelijk zal worden. Dus dat zal luchtvaartmaatschappijen veel ruimte bieden. Concreet gaan ze ook praten over een militaire trainingsmissie van de EU in Oekraïne. Daar zijn nog geen beslissingen over genomen. Die beslissing zal vandaag ook niet vallen. Maar er wordt gekeken in ieder geval door een commissie nu of de EU, de Europese Unie, de Oekraïnse strijdkrachten, het niveau van de Oekraïnse strijdkrachten kan helpen verbeteren. En nog een heel belangrijk onderwerp is energie. Natuurlijk ook gezien wat er nu gebeurt met de gasprijzen in Europa. En dan vooral de houding ten aanzien van Nord Stream 2. Hè, dat is die Russische pijpleiding die via de Oostzee naar Duitsland loopt. Rusland wil van het Oekraïnse gastransit af en heeft daarom die pijplijn aangelegd. Heeft bijvoorbeeld ook al met Hongarije afspraken gemaakt over een andere route, dus niet via Oekraïne. En Oekraïne wil dat dwarsbomen, want scheelt de Oekraïne heel veel geld. En hun inzet is in feite dat ze nog zeker 15 jaar die transit willen behouden. Of dat lukt, is een vraag. Ja, Oekraïne wil graag aansluiting bij Europa. Lukt dat een beetje? Het gaat Oekraïne niet snel genoeg natuurlijk. Hè. Een aantal jaar geleden heeft Oekraïne dat associatieverdrag met de Europese Unie getekend. Kiev ziet dat toch een beetje als het voorportaal van lidmaatschap. Maar zo snel gaat dat niet. In Kiev wil men wel heel graag dat er een soort signaal komt. Hè, dat er een perspectief komt op dat lidmaatschap. Of dat nu over 5 jaar is, of 10 jaar is, of 20 jaar. Maar dat zoiets gebeurt als bijvoorbeeld in 2008 in Boedapest op de NAVO-top. Toen werd besloten dat Georgië en Oekraïne lid zouden worden van de NAVO op een niet nader bepaald tijdstip in de toekomst. Het Oekraïnse parlement, de Rada, heeft afgelopen vrijdag ook een verklaring aangenomen waarin ze nog eens een keer vragen om die bevestiging. En ook eerder dit jaar heeft Oekraïne samen met Georgië en Moldavië de handen in elkaar geslagen. Ze hebben een trio gevormd van 3 landen die dolgraag bij de Europese Unie willen. Maar in Brussel vinden ze dat het vooral niet te snel moet gaan dus? Nee, het is een heel lang proces. Pas geleden heeft de president van Estland bijvoorbeeld gezegd ik denk dat het nog wel 20 jaar zal duren. Dat kwam natuurlijk in Kiev een beetje hard aan. Maar zoals gezegd, Oekraïne wil die bevestiging, wil dat perspectief. Tegelijkertijd zijn ze in Kiev realistisch genoeg. De minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmytro Kuleba, zei pas geleden, ja, alles wat we nu doen, al die hervormingen, dat overleg met de EU, de integratie, het visumvrij reizen wat ze hebben gekregen, de COVID-certificaten van Oekraïne die ook geldig zijn in Europa, dat is heel belangrijk en dat is nu al heel goed voor ons. We moeten ons niet blind staren op dat lidmaatschap. Dat komt te zijner tijd wel. En het is, zei Kuleba, het is al heel mooi als ze in Europa beseffen dat Oekraïne toch een Europees land is en niet een raar soort, een ander soort Rusland. Europese Unie dus, vertegenwoordigers op bezoek in Oekraïne. U hoorde correspondent Geert Groot-Koerkamp. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Er zijn grote veranderingen nodig in de wetgeving, de uitvoering en de rechtspraak om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. Dat schrijft de Raad van Europa in een nog vertrouwelijk rapport over de democratie en de rechtsstaat in Nederland. En Trouw en RTL Nieuws hebben dat rapport al ingezien. In de Raad zitten 47 landen die toezicht houden op democratie en rechtsstaat. In het rapport wordt gesproken over een politieke en ambtelijke cultuur waarin informatie werd achtergehouden. En Kamerleden worden in hun werk gehinderd door coalitiedwang. De Raad vindt dat de positie van het parlement en individuele Kamerleden moet worden versterkt. Het aantal coronabesmettingen neemt de laatste tijd weer toe, en vooral op plekken waar de vaccinatiegraad laag is. Zo zijn er in Staphorst meer besmettingen dan in Zwolle, terwijl daar 8 keer zoveel mensen wonen. En daarom moeten er in plaatsen als Staphorst extra lokale maatregelen worden ingevoerd, zeggen deskundigen in de Telegraaf. Epidemioloog Arnold Bosman zegt dat je kan denken aan 1,5 meter afstand en mondkapjes in de horeca en op school. Ook zou er meer getest moeten worden, vooral bij schoolgaande kinderen in gebieden waar veel mensen niet gevaccineerd willen worden. De topambtenaren van de provincie Limburg hebben geprobeerd een kritisch rapport over de banden van de provincie met oud-gedeputeerde Herman Vreeën te manipuleren. Die sluisde jarenlang subsidiegeld naar zijn eigen BV, waarbij de provincie wegkeek. Volgens NRC hebben ambtenaren druk uitgeoefend om de titel van het rapport, Wegkijken als cultuur, te te schrappen. En ook lieten de ambtenaren weten dat ze niet blij zijn met de conclusies van de onderzoekers. De ambtenaren vallen onder de verantwoordelijkheid van waarnemend commissaris van de Koning Johan Remkes. Het is niet duidelijk of hij er vanaf wist. De liefhebbers van LP's hebben het misschien wel gemerkt. De prijs van vinyl is de laatste tijd omhoog geschoten. Veel mensen denken dat daardoor een plaat ook duurder is geworden, maar dat valt wel mee. Volgens deze platenzaak in Hoge Zand is te horen bij RTV Noord. Er zijn wel wat LP's duurder geworden. Ja. En er zijn sommige LP's echt ineens verdubbeld in prijs. Maar dat is een klein percentage. Ja, dat vinden jullie heel jammer. Jullie hebben er veel naar gevraagd. Het zijn telefoontjes, mensen in de zaak beginnen erover. Eigenlijk in LP-land is dat gewoon het gesprek van de dag, begrijp ik. Het gesprek van de dag. En ook dus de ergernis van de dag. Dus bij deze heb je het hem weggenomen. Ja, dat hoop ik wel. Sommige LP's zijn dus toch ineens meer duur geworden. Dat komt doordat PVC, waar platen van gemaakt worden, ook duurder is geworden. Helene, waar is het aansluiten geblazen? Nou, vooral op dit moment op de A27, namelijk in beide richtingen een ongeluk daar. Van Breda naar Utrecht levert dat 3 kwartier vertraging op tussen Gorinchem en Lexmond. De andere kant op, tussen Oosterhout en Breda, is de vertraging 1 kwartier. Deze is nog van ouderwets vinyl, hoor. 1969, Creedence Clearwater Revival. About a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again. Vijf en een half minuut voor 7 is het. De gemeente Zwarte Waterland, dat is in Overijssel, is hard geraakt tijdens de coronacrisis. Ruim 100 inwoners zijn overleden aan de gevolgen van het virus. En daarom wil de gemeente nu meerdere monumenten oprichten voor de slachtoffers. Ik ga erover praten met de burgemeester van Zwarte Waterland, en dat is Eddy Bilder. Meneer Bilder, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn dat voor monumenten? Dat weten we nog niet precies. Wij hebben zelf de gedachte dat dat bijvoorbeeld een bank zou kunnen zijn met de plaketten erin. Maar wij willen onze inwoners daarbij betrekken en vragen om met suggesties te komen. Maar het moeten dus herdenkingsplekken worden, meerdere plekken in de gemeente waar dan mensen bij stil kunnen staan bij wat er gebeurd is. Want 100 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dat moet een enorme impact geweest zijn in het dorp. Ja, dat heeft het overigens. Het gaat niet om een dorp, maar het is een gemeente die uit meerdere kernen bestaat. Waarvan de voornaamste Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis zijn. En vandaar ook dat we meerdere herdenkingsmonumenten willen hebben. Dus we willen in de drie grootste kernen in elk geval een plaats van herinnering inrichten. En die impact, wat merkt u daar nu nog van? Nou, dat is nog steeds iets wat de mensen bezighoudt. Er is in onze gemeente niemand die niet iemand kent die eraan roept, is overleden. En welk verhaal is u het meest bijgebleven? Nou, wat grote indruk op mij maakte, dat was aan het begin van de coronacrisis, dat mensen in volstrekte eenzaamheid stierven, omdat ze in een verpleeg- of verzorgingstehuis waren en de familieleden er niet bij konden zijn. Dat is heel schrijnend geweest. Aan de ene kant van de muur iemand die stervende was, en aan de andere kant van de muur mensen die er heel graag bij wilden zijn, maar niet mochten. Wat in onze gemeente ook meerdere keren is voorgevallen, is dat er uit één gezin de beide ouders in een paar weken tijd stierven. Ook dat heeft natuurlijk enorme impact. Ja. U zei het al, hè, want u vraagt eigenlijk aan de inwoners om mee te denken over wat voor monumenten dat moeten worden. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Hoe kunnen mensen hun suggesties doen? Wij hebben zeg maar via de media een oproep gedaan om te komen. Mensen kunnen via de mail of schriftelijk met hun suggesties komen. En wij verzamelen dat en zullen dan vervolgens gaan overleggen wat het meest passend is. En dat hoeft niet in alle plaatsen hetzelfde te zijn. Nou is corona natuurlijk nog lang niet voorbij. Als je kijkt naar de vaccinatiegraad in uw gemeente, vorige maand was de gemeente, ik geloof, de laagste van de provincie met het vaccineren. Moet u daar ook niet wat meer op inzetten misschien? Nou, het is niet zo dat wij de laagste van de provincie zijn, maar ook bij ons is de vaccinatiegraad niet heel erg hoog. Ook daar wordt aandacht aan besteed. Wij gaan ook in de komende tijd zorgen dat mensen op een eenvoudigere wijze nog aan een vaccinatie kunnen komen. Dat is ook een kwestie van de tijd en ook van gesprek. En niet een kwestie van grote druk leggen. Want merkt u bijvoorbeeld dat mensen daar dan toch anders naar kijken? Omdat u zegt, hè, de meeste mensen kennen wel iemand die, nou ja, de gevolgen van corona is overleden. Maakt dat dan nog wat uit in de bereidheid bijvoorbeeld? Enerzijds wel. Aan de andere kant merk ik dat er zowel principiële bezwaren zijn als dat er ook nog steeds mensen zijn die wantrouwen hebben. Dus onzekerheid over dat vaccin als zodanig. Ja, ja. Goed, nou, mensen kunnen met suggesties komen dus voor die herdenkingsplekken in de gemeente Zwarte Waterland. Dank voor de toelichting. Eddie Bilder is dat, de burgemeester. Vragen aan en opmerkingen zijn van harte welkom. Zeker de vergeten vragen. Kom maar door via Twitter, hekje R1JN. U mag mailen r1jn@nos.nl, dat is het mailadres. Of reageer via de NPO Radio 1 app. Deze week in de bonus. AHA verse pasta en pastasauzen. 1+1 gratis. Doritos, Lees Af en Baked en Wokkels. 2 stuks voor maar 2,50. Alle Côte d'Or. 2 halve prijs. En A-merk vitamine en supplementen. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Die interim bedrijfsjurist, die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. Bij Albert Heijn spaar je ook digitaal voor je allermooiste bestek. Spaar in de AH-app en ontvang tijdelijk 10 extra bestekzegels cadeau. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. De Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Veel mensen willen doorgaan met thuiswerken, maar werkgevers die houden dat tegen. En een vernietigend rapport van het Britse Lagerhuis over de corona-aanpak daar. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Britse corona-aanpak was in de eerste maanden van de pandemie een van de grootste mislukkingen op het gebied van volksgezondheid ooit. Staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt. De kans om het virus al vroeg in te dammen is gemist, wat leidde tot onnodige sterfgevallen. Pas toen het Britse zorgsysteem onder druk kwam, zou het idee van groepsimmuniteit zijn losgelaten. Over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport wel positief. Dat wordt een van de effectiefste initiatieven in de geschiedenis genoemd. De Ethiopische regering is een groot offensief begonnen in de regio Tigray, dat melden rebellen daar. De Ethiopische regering heeft het offensief niet bevestigd. Sinds vorig jaar november is het onrustig in Tigray. Zowel de regering als de rebellen worden ervan beschuldigd oorlogsmisdaden te plegen. De strijd in de Ethiopische regio heeft duizenden mensen het leven gekost en zo'n 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een man van 20 om het leven gekomen. Volgens getuigen werd er rond 22:30 vijf of zes keer geschoten in de wijk Bloemhof. De agenten vonden er meerdere kogelhulzen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen. In Helmond is afgelopen nacht een explosie geweest bij een café. De terrasdeuren zijn uit hun sponningen geslagen en een deel van het plafond is naar beneden gekomen. Niemand raakte gewond. Volgens het Eindhovens Dagblad is gisteravond ook al een brandbom naar het café gegooid. Daarbij raakte alleen de buitenkant van het pand beschadigd. De gemeentelijke schulden van zo'n 1300 gedupeerden van de toeslagenaffaire worden vroegtijdig kwijtgescholden. Het gaat om mensen uit Den Haag. Op 1 januari gaat er een regeling in waarmee de gemeentelijke schulden van gedupeerden worden kwijtgescholden. Den Haag wil daar niet op wachten en schrapt de schulden, een bedrag van 2 miljoen euro, nu al. Het Nederlandse elftal is weer een stap dichter bij kwalificatie voor het WK. In de Kuip won Oranje met 6-0 van Gibraltar. Het eerste doelpunt viel na 9 minuten door een kopbal van aanvoerder Van Dijk. Depay scoorde vervolgens 2 maal, eentje uit een strafschop. Na rust scoorden Dumfries, Danjuma en Malen. En met nog 2 kwalificatiewedstrijden te gaan staat Nederland bovenaan in de pool. Het weer, buien en bewolking trekken over. Vanochtend trekt de regen naar het zuiden. In het noorden klaart het steeds vaker op. Er staat een matige wind en het wordt vandaag maximaal 14 graden. Morgen nog wat buien, afgewisseld door zon. En iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat ongeveer 90 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Maar er zijn 2 uitzonderingen en die staan allebei op de A27. In beide richtingen staat het daar behoorlijk vast. Van Breda naar Utrecht tussen industrieterrein Avelingen en Lexmond heb je meer dan een uur vertraging door een ongeluk. De andere kant op, dus van Gorkum naar Breda tussen Oosterhout en Breda Noord, is de vertraging 3 kwartier. Daar is ook een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is daar dicht. Ster. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Het NOS Radio 1-journaal. 7:04 is het. Het grootste deel van de werkende Nederlanders willen ook na corona blijven thuiswerken. En daarbij ook komt dat er dan minder en duurzamer... En daarbij ook minder en duurzamer reizen. Ja, dus thuiswerken en minder en duurzaam reizen. Maar veel werkgevers die zijn daar nog niet klaar voor. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van Anders Reizen. Dat is een belangenvereniging die bedrijven helpt om duurzaam reizen te stimuleren. Hugo Hoepemans is van Anders Reizen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waarom willen veel werknemers ook na corona thuis blijven werken? Nou, mensen willen thuis blijven werken omdat het hun ook veel biedt. Dus het biedt minder reistijd. En het geeft de mogelijkheid om effectiever ook te werken. Dus het zoeken naar een nieuwe balans, dat is wat mensen echt aangeven. En werkgevers die hebben moeite met die wens, dat blijkt uit dat onderzoek. 6 op de 10 heeft nog niks gecommuniceerd over de manier van werken na corona. Hoe kan dat? Ja, dat is echt heel belangrijk. Dus werknemers willen gewoon structureel meer thuiswerken en minder en duurzamer reizen. Maar voelen zich vaak ook teruggezogen naar kantoor. En ik noem het maar even door het controlespook. Deze tijd vraagt gewoon om meer vertrouwen in plaats van controle. En dus het is belangrijk nu dat werkgevers ook aangeven wat ze van hun medewerkers, wat ze van hun medewerkers verwachten. Dus spreek spelregels af, want dat geeft medewerkers ook kaders. En tegelijk zien we ook dat in het onderzoek de teammanager, die zit er precies tussenin. Dus de bestuurder in een organisatie zegt, ik laat het los. Ik ga het uitvogelen met elkaar. De medewerker die zegt, ik wil graag de vrijheid om te bepalen waar en wanneer ik werk. Maar geef me wel wat duidelijkheid. En die teammanager zit er als een schaar tussenin. En die ervaart onzekerheid, want daar komt alles samen. En die heeft ook gewoon hulp nodig. Ja. We gaan eens even naar Mark Hamer. Die is langs de A1 bij het benzinestation De Hakkelaar. Daar zijn natuurlijk veel mensen onderweg. Op weg naar hun werk over het algemeen. Mark, wat valt jou op daar? Nou, er inderdaad heel veel verkeer onderweg richting Amsterdam. Maar het rijdt nog wel door. Komt ook misschien wel dat op dit tijdstip het toch vooral de jongens van de bouw zijn die in de auto zijn gestapt. Op weg naar mijn werk, ja. Heeft hij in de coronaperiode dat gedaan? Ik zit in de installatietechniek, in bouwwerkzaamheden. En dat ging gelukkig allemaal door. Ja. Ja. Dan moet je echt naar de locatie toe en met u weer thuiswerken. Dat was geen optie. Nee, dat is geen mogelijkheid. Is dat op het werk bij u wel veel gedaan? Op kantoorfuncties en dat soort dingen? Ja, kantoorfuncties wel, ja. En nu weer iedereen aan het werk? Iedereen, ja, je ziet het hier. Het is lekker druk op de weg. En iedereen is weer aan het werk, ja. Ja. Ja. Dus we hebben eigenlijk wat dat betreft er weinig van opgestoken, lijkt wel. Heel weinig. Ja, ja. Aan het begin wel. Het was echt rustig op de weg. Ja. Maar nu het laatste half jaar is het gek huis. Maar merkt u met de mensen die bij u op kantoor werken dat die niet eigenlijk liever toch wel vanuit huis hadden willen werken? In principe wel, ja. De animo is er wel voor. Maar waar blokkeert het dan? Ik denk toch met collega's samen dat het toch prettiger is. Ja. Denk ik, hoor. Maar wordt het ook gestimuleerd vanuit de werkgever bij u? Niet echt. Nee. Nee. Nee. Niet wat ik merk. Nee. Nee. Nee. Nee. Niet echt. Nee. Terwijl je wel merkt van, ja, de mensen zouden het wel willen. Zouden wel willen, ja. Maar het komt toch maar naar kantoor toe. Ja. Het is toch makkelijk. We kunnen met elkaar communiceren en alles. Ja. Werkzaamheden. Is het ook een beetje de druk van de werkgever? Ik wil je wel zien. Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Ja. En aan de zijkant van het benzinestation, de snellader voor de elektrische auto, staat een meneer aan de laadpaal. Jouw weg naar het werk? Ja. Ja. Hoe heeft u dat in de coronaperiode gedaan? Deels thuiswerken en deels naar het werk. Had u dat niet nog steeds liever willen doen, thuiswerken? Nee, dat gaat niet in mijn branche, zeg maar. Ik werk in het spoor. De spoorwegen, dus deels wel, deels niet. Ja. We kunnen redelijk zelf tijden indelen, dus U kan het wel zelf indelen? Ja, we kunnen heel veel van thuiswerken natuurlijk. Als ik geen vergadering heb, blijf ik thuis. Dus, dat is nog steeds wel overgebleven bij u? Ja, ja. Dus je kan dus, zeg maar, hybride werken. Ja. Dus deels thuis, deels naar het werk. Er is vanuit de werkgever wel oog voor? Ja, de werkgever wordt wel naar gekeken, ja. Maar ja, wat ik al zei, in onze branche is het af en toe wel noodzakelijk om elkaar fysiek te zien. Ja, ja, het is ook wel leuk, natuurlijk. Ja, maar het is ook beter. Ja. Dus ook voor je fysieke gezondheid is het beter. Contact met je collega's en dergelijke. En je hoort andere dingen dan dat je alleen naar zijn scherm zit te duren. Maar de situatie is wel veranderd sinds de corona. Er is meer ruimte voor, of niet? Ja, nu is het wat makkelijker en meer geaccepteerd, zeg maar, dat mensen thuiswerken. Meer thuiswerken dan op het werk zijn. Ja, dat merk je wel. Er is toch wel een kleine omslag heeft er plaatsgevonden. Ja, dat klopt wel. Ja. Ja, wel, ja. Meer mensen denken er ook over om minder naar kantoor te gaan en toch meer thuis te werken. Maar ja, soms denkt u niet van, ja, ik moet toch mijn neus laten zien op het werk, want anders vergeten ze me. Nee, dat zo is het niet. Nee, dus, dat niet? Nee, dat valt best wel mee. Dus nee, daar hebben we geen probleem mee. Mark Hamer was dat langs de A1. Hugo Hoepermans van Anders Reis. Hoe belangrijk is het wat u betreft dat bedrijven hier nu duidelijker beleid op maken? Ik denk dat het cruciaal is. En waarom is het cruciaal? En dat zien we ook in het onderzoek terug. Dat het talent van de toekomst vraagt gewoon om flexibiliteit. Flexibiliteit om zelf keuzes te maken in wanneer je waar werkt. En dat in je team ook goed af te spreken. En dat team, dat is cruciaal om iedereen daar ook in te horen. Want afgelopen jaar, anderhalf jaar, heeft welzijn van medewerkers centraal gestaan. En dat moeten we gewoon vasthouden. Dus het is voor talent echt belangrijk. En dat werkgevers ook gewoon flexibel beleid maken. Ja. Zowel op hoe je reist, als hoe je werkt. Maar goed, je moet de zaken dat wel... Dat vraagt gewoon een ander soort leiderschap. Ja, precies. Je moet de zaken anders organiseren. Wat voor adviezen geeft u dan? Nou, wat we allereerst zeggen is van goh, geef duidelijkheid over de richting hoe je het wil hebben als bedrijf. Nou, dat is belangrijk voor talent vasthouden, maar voor ook iedereen een kader te geven. En ga dan in teams, in je team waar je in zit, maak gewoon afspraken. Maak afspraken hoe je het wil inrichten, welke dagen je op kantoor bent, maar ook voor welke activiteiten je wat wil waar afspreekt. Dus wat die meneer net zei over dat je elkaar wil zien, dat zien we ook in ons onderzoek terug. Het is hartstikke belangrijk. En in creativiteit zien we ook veel terug dat belangrijk is om elkaar daarvoor te ontmoeten. Maar voor andere dingen, als je wil concentreren, zien we ook duidelijk uit het onderzoek, hoe groter een bedrijf is, hoe meer behoefte is om concentratiewerkzaamheden gewoon om dat thuis te doen. Als laatste is het echt belangrijk om de leidinggevende ook de skills te geven. Dus echt daar ook op te trainen. En medewerkers ook in assertiviteit te trainen om zich uit te spreken wat ze willen. Ja, ja. En wat kan er vanuit de overheid nog worden gedaan? Nou, wat je dus ziet, zijn eigenlijk nog twee dingen van die werkgever. Die heeft ook een rol nu, want we hebben nu files om dat spreiden op te pakken. Zowel om zijn kantoren goed te bezetten, als gewoon ook dat we te voorkomen dat we continu in de files staan. Dus dat spreiden van medewerkers en de afspraken maken in teams cruciaal. Ja, en voor de politiek is natuurlijk de thuiswerkvergoeding belangrijk. Dat vragen medewerkers ook in het onderzoek. En het blijven stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit. Want dat komt er echt uit. Mensen willen veel meer op de fiets en minder in de fossiele auto. Dus 23% minder fossiele autokilometers. En meer met duurzame vormen van mobiliteit. Ja. Nou, daar kan de werkgever gewoon invulling aan geven. Dank voor de toelichting. Hugo Hoepemans van Anders Reizen. Dat is een belangenvereniging die bedrijven helpt om duurzaam reizen te stimuleren. De hoogste rechter in Polen besloot afgelopen week dat het Poolse recht boven het Europese recht geldt. De Europese Commissie wil Polen daarom nu straffen door dat land geen geld uit het coronafonds te geven. Maar mag de Commissie dat wel doen? Deze week buigt het Europese Hof zich over die vraag. En dat hof zit in Luxemburg. Daar is nu EU-correspondent Sander van Hoorn. Sander, hoe was de sfeer? Ja, dat was eigenlijk wel heel erg spannend. En dat verwacht je niet van zo'n Europees Hof van Justitie. Maar als je bedenkt dat de verbale retoriek tussen Polen aan de ene kant en de Europese Unie aan de andere kant de afgelopen dagen enorm hard was. Ook demonstraties in Polen, nou diezelfde hardheid die zag je in de rechtszaal. Maar dan natuurlijk wel op een keurige juridische manier. Hè. Maar wat je überhaupt voor moet proberen te stellen, Jurgen, is dat normaal gesproken dat Europees Hof, er zitten 27 rechters. In elk land heeft er eentje. En als er een normale zaak is, dan zitten er iets van 3 of 4. Nu zaten ze dus alle 27 achter de balie van die rechtbank. Zo belangrijk wordt dat gevonden. En je zult natuurlijk niet die verbale retoriek horen die je de afgelopen tijd hebt gezien, maar wel, ze slaan elkaar om de oren met verdragteksten. De teksten van de verdragen die aan de basis liggen van de Europese Unie. Dus juridisch gezien ging het echt hard tegen hard gisteren. Ja. En het gaat hier dan om het zogeheten rechtsstaatmechanisme. Leg nog eens uit. Dat betekent dat bij geld wat je uit Europa krijgt, dat de Europese Unie dan mag kijken of je het als land wel goed doet. Of je aan voorwaarden voldoet. Voorwaarden bijvoorbeeld dat je de rechtsstaat niet uitkleedt. En dat is nou precies wat er in een land als Polen aan de gang is. Alleen Polen zei dus gisteren van ja, we hebben daar eigenlijk al een manier voor. Dat betekent dat lidstaten elkaar de maat kunnen nemen, dat je eventueel het stemrecht in de Europese Raad kunt verliezen. Dus dat is de plek waar dit thuis hoort. En dat hoor je helemaal niet financieel aan te pakken. Nou, en de Europese Commissie zet daar weer tegenover van juist financieel. Want wij moeten ervoor zorgen dat als we geld overmaken aan een land, dat doen we op dagelijkse basis, gebeurt ook naar Nederland, dat we zeker weten dat dat geld goed besteed wordt. En die rechtsstaat, dus dat iedereen gelijk is voor de wet, ja, die is zo cruciaal dat je daar natuurlijk aan mag toetsen. Ja, dat zijn de fundamenten van de Europese Unie. En die fundamentele vragen, daar gaat het dus over. En hoe gaat het nu verder? Ja, wat je gisteren zag is dat natuurlijk Polen en Hongarije, die deze zaak hebben aangespannen, die mochten hun zegje doen. De Europese Commissie mocht zijn zegje doen. 11 lidstaten die hadden zich aangesloten bij dit proces, onder andere ook Nederland, die mochten ook hun zegje doen in de juridische strijd. Vandaag zul je zien dat die 27 rechters van het Europees Hof die gaan vragen stellen. En dat wordt interessant, want dan kunnen de mensen die er echt verstand van hebben al een beetje horen welke kant dat Europese Hof opgaat. Want als je een beetje beluistert, dan heeft dat Europees Hof echt wel wat fundamentele juridische vragen. Ga maar na. Hoe besluit je of je geld inhoudt? En als je dat doet in het geval van Polen, nou ja, ook in Nederland is er bijvoorbeeld wel wat mis. Ga je dan ook geld bij Nederland inhouden, met andere woorden? Hoe ver ga je daarin? Dat zijn echt de fundamentele vragen waar dat Hof antwoord op gaat geven. En de vragen die ze daar vandaag over gaan stellen, ja, die geven misschien al een beetje een beeld van de richting waarin ze denken. Ja, toch zal het nog wel even duren voordat er echt een oordeel is. Dus wat doet de commissie dan in tussentijd? Krijgt Polen tot dat moment geen geld? Ja, nee, dat toch weer niet, hoor. Want de commissie die heeft natuurlijk ook belang bij om te weten hoe het zit. Of ze Polen en Hongarije en misschien andere lidstaten in de toekomst terecht aanpakken. Dus nu doen ze nog even niets. Maken ze dus dat geld wat ze over moeten maken wel gewoon over. Omdat ze gewoon bang zijn dat ze hier uiteindelijk ongelijk krijgen. Niemand eigenlijk die daar rondloopt, ook in de wandelgangen, die weet precies welke kant deze zaak op zou gaan. Maar hij is zo belangrijk voor, ja, hoe we met elkaar omgaan. Kun je Polen, Hongarije, dat soort landen, kun je ze financieel straffen om wat ze doen in eigen land? Dat is de vraag die nu aan de orde is in Luxemburg. Bij het Europees Hof van Justitie, de EU-correspondent Sander van Horen. 17 minuten over 7 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Met een flink woningtekort is woningbouw voor veel gemeenten een aantrekkelijke optie. Ook als dat in laaggelegen gebieden is of in bijvoorbeeld uiterwaarden. Pointer vroeg aan waterkundig ingenieur Alex Hegman of dat wel zo'n goed idee is. Wij Nederlandse ingenieurs, wij adviseren over de hele wereld. We zeggen overal, ga bouwen op de hogere delen. En hier in Nederland hebben we een soort naïef gedachte dat we denken van nou, maar wij gaan het hier wel redden. We houden het hier in de Randstad wel droog. Ik wil niet zeggen overigens dat je daar niet meer moet bouwen. Ik denk niet dat we overal stekkers uit moeten trekken. Erop vertrouwen dat het wel goed komt, dat is niet verstandig, zei Hegman. Ik denk dat wij misschien wel te veel vertrouwen hebben in dat wij dit wel gaan oplossen met elkaar. En we hebben natuurlijk de Deltawerken gebouwd. We hebben heel Nederland ingericht. We hebben heel Nederland drooggelegd. Maar klimaatverandering is wel een uitdaging van een omvang die we nog niet eerder op deze manier gekend hebben. In het hele land loopt deze week een campagne om steekwapens in te leveren. Bij Opeen riep Majori Malbons jongeren op om mee te doen. Zij verloor haar 15-jarig neefje. Dat was afgelopen zomer door een steekincident. En volgens haar hebben jongeren messen bij zich omdat ze zich onveilig voelen. Ik denk dat ze zich onveilig voelen. Ik denk dat het, tenminste, ik denk het niet. Ik heb heel veel gesprekken met jongeren. Ik werk met jongeren samen. En als je ze vraagt waarom loop je met de mes, ja, voordat zij mij steken, moet ik mezelf kunnen verdedigen. Dus er is een soort van angst wie het eerst trekt. Want als ik met mijn handen moet vechten, dan heb ik geen schijn van kans. Ze vindt dat de overheid meer moet doen voor deze jongeren. Ik denk vooral door te luisteren naar de jongeren. Ik denk dat jongeren tegenwoordig, in de tijd dat we nu leven, niet weten wat voor weg ze op moeten. Ze zien heel veel, er zijn heel veel prikkelingen, er zijn heel veel dingen die ze ook willen hebben en die ze misschien niet zelf aan kunnen schaffen, waardoor het verkeerd gaat. Dus ik denk dat we wel naar onze jongeren moeten gaan leren luisteren. Ja. En regisseur Paul Verhoeven die zat bij Met het Oog op Morgen om te vertellen over zijn nieuwste film Benedetta, die vandaag in Nederland in première gaat. En hij blikte ook alvast vooruit naar zijn volgende project. Een thriller, politieke thriller in Washington. Iets in de toekomst, zeg maar een jaar of twee jaar in de toekomst. Maar het gaat ook, heeft te maken, het is een thriller, het is spannend, het is sexy, het is violent, people gaan dood. Vintage Verhoeven zou ik zeggen. Echte Verhoeven. Nou, we kijken er naar uit. Dat was gisteravond op Radio en TV. En dan nu de buitenlandse media. Op La Palma blijft de vulkaan Cumbre Vieja uitbarsten. Gisteren verwoestte een lavastroom een cementfabriek op het eiland, meldt El País. Zo'n 3000 inwoners van het westelijke deel van het eiland moeten daarom binnen blijven, uit angst voor vrijgekomen giftige stoffen. Ook moeten ze ramen dicht doen en de airco uit. Het gebied dat getroffen is door de vulkaanuitbarsting werd gisteren in één dag 10% groter. In totaal zijn er nu bijna 1200 gebouwen verwoest en 6000 mensen zijn geëvacueerd. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft zich laten zien op een expositie. Daar werd het wapenarsenaal van Noord-Korea getoond. Kim stond onder meer voor een grote lange afstandsraket, is te zien op foto's in lokale media. De expositie volgt op meerdere rakettesten door Noord-Korea in de afgelopen weken. Zo werd onlangs nog een hypersonische raket getest die 5 keer sneller gaat dan het geluid. Kim noemt het zelfverdediging. Noord-Korea is niet uit op een oorlog, zegt hij. Thailand is van plan om vanaf volgende maand weer wat toeristen het land in te laten. De BBC schrijft dat gevaccineerde mensen uit 10 landen dan weer welkom zijn. Die hoeven dan niet meer in quarantaine bij aankomst. Op de lijst met landen staan onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Premier Prayut hoopt dat zo het toerisme weer wat op gang komt, waar Thailand economisch gezien flink afhankelijk van is. Vorig jaar waren er 83% minder buitenlandse vakantiegangers in het land dan normaal. En in België zijn de prijzen voor benzine en diesel hoog, maar in Nederland is het nog erger, schrijft de VRT. Het prijsverschil zou soms zelfs zo groot zijn dat het loont om vanuit Rotterdam naar België te rijden om daar dan benzine te tanken. En dus schuiven Nederlanders massaal aan bij de pomp in Essen, vlak over de grens bij Roosendaal. Het is een stuk verdeliger voor hetzelfde, dus dan is even nou. Waarom zou je het niet doen, hè? En ik heb tijd zat, dus dan rijd ik gewoon even naar hier. We zitten in een grensgebied, hè, dus we zijn zo op jullie. Alleen voor de lekkere dingen normaal gesproken, trappisten en zo en lekker eten. Maar in dit geval ook een keer voor benzine. Ja, aansluiten bij de benzinepomp. Waar zijn er nog meer files op de Nederlandse wegen? Helene de Geest. Ja, nog steeds op de A27 veel vertraging van Gorkum naar Breda. Daar heb je nog 3 kwartier vertraging bij Breda Noord door een ongeluk. Er is ook nog een rijstrook dicht. De andere kant op gaat het inmiddels wat beter. En bij Arnhem begint het nu ook wat drukker te worden. Dat merk je onder andere op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en knooppunt Velperbroek. Je komt daar in 13 kilometer file en het tijdverlies is 1/2 uur. 8:08 is het. 6-0 werd het uiteindelijk in de Kuip in Rotterdam gisteravond. Nederlands elftal tegen Gibraltar. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Jij voorspelde gistermorgen tussen de 5 en 9, maar dat had het ook makkelijk kunnen worden. Dat had er echt wel veel meer kunnen zijn dan die 6. Ja, ik dacht, laat ik een beetje marge nemen, dan kunnen we alle kanten op. Maar het kon inderdaad, het hadden er ook 10 of 12 kunnen zijn. Het was een totaal eenzijdige wedstrijd. Het verschil was domweg op alle posities en in alle manieren van het spel. En ook het atletisch vermogen veel en veel te groot. Ja, en dan wordt het een soort van schietent. En dan is het altijd de vraag, hoe vallen die ballen een beetje en een beetje geluk? En bij wie komt die? Ja, Nederland deed wat het moest doen, zonder dat je enige conclusie aan deze wedstrijd mag verbinden. Want daarvoor was domweg het krachtsverschil te groot. Maar het had nog vele malen hoger kunnen zijn dan die 6-0 ook. Er zaten vrolijke en leuke momenten in. Dat is absoluut zo. En er zaten ook wel wat missers hier en daarin en wat mensen die wat minder goed speelden. Maar nogmaals, het verschil was zodanig groot tussen de twee teams dat je hier eigenlijk geen enkele conclusie aan mag verbinden. Nog in positieve, ook zeker niet in negatieve zin. Nou, keepertje van Gibraltar pakte er ook nog een paar zo en passant. Dus ja, wat we nou gisteravond hebben geleerd is dat de keuze op links reuze is, hè? Ja, daar moet je ook wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ik vind het enthousiasme over verschillende spelers op die positie ineens wel heel erg groot. En natuurlijk, zowel Noah Lang als Nyuma deden het daar gewoon heel erg goed. Met name de laatste maakte een spectaculaire indruk. Maar goed, je moet ook wel even in oogenschouw nemen tegen wie dit was, op welk moment dit was, in welke sfeer dit is. Dus ik vind dat we voorzichtig moeten zijn. Maar dat we in ieder geval een paar spelers hebben die potentie hebben om daar goed uit de voeten te kunnen. Nog niemand op rechts, zei Van Gaal. Daarmee doet die berg. Huis ook altijd als het ware structureel tekort. Maar goed, dat is wel de feitelijkheid. We hebben weer een paar aardige aanvallers, maar laten we ons niet te snel rijk rekenen. Ik geloof dat we dat met voetbal die les wel geleerd moeten hebben in de loop van de geschiedenis. Toch is het wel interessant, Tom, hè? Die rechtsbuitenpositie. Want Berghuis speelt dat, maar dat is eigenlijk ook niet een echte rechtsbuiten natuurlijk. Hoe kan het dat in de loop der jaren, van vroeger kunnen we toch zo een paar rechtsbuitens noemen? Ja, je moet soms denk ik ook een klein beetje geluk hebben. Het geeft ook wel aan dat al dat opleiden ook een soort relativiteitsgrens heeft. Want natuurlijk, je kan opleiden wat je wil. Maar er is ook zoiets als aangeboren talent of natuurlijke aanleg om op die plek te spelen. En buitenspelers zijn er natuurlijk hier en daar nog wel. Maar er wordt ook steeds minder mee gespeeld. Op heel veel niveaus wordt gewoon met 2 spitsen gespeeld en 4 middenvelders. Dus ze worden ook in die zin minder opgeleid. Maar goed, je ziet nu een aantal mensen die goed aan de ene kant op de uitvoeten kunnen. Uit uiteindelijk zou daar ook wel iemand bij doorontwikkeld moeten kunnen worden die dat aan de rechterkant kan. Dus ik denk dat we het ook niet te groot moeten maken. Maar, goed, nou, dat is Nederland. Die heeft gedaan wat ze moesten doen. Winnen dus. Gaat nog steeds aan de leiding in de pool. Noorwegen won met 2-0 van Letland. En de Turken die wisten in de allerlaatste minuut... wacht even, dat klopt wat ik nu zeg. De Noorwegen wonnen van Montenegro. Montenegro, ja, dat klopt. Staat hier niet goed. En inderdaad, de Turken die wisten in de allerlaatste minuut van Letland te winnen. Hoe gaat het dan nu verder? Want het komt eigenlijk op de laatste wedstrijd aan. Ja. Er was natuurlijk toch een lichte hoop dat de Nooren zonder Haaland misschien een puntje zouden verspelen. Want dat Montenegro is toch wel een wat taaiere ploeg. Nederland heeft 2 punten voorsprong op de Nooren en 4 op het Turkse elftal. Nederland moet naar Montenegro toe en Noorwegen thuis. Heeft het natuurlijk volledig in eigen hand. Maar het ziet er toch wel naar uit dat de laatste wedstrijd thuis, ook in Rotterdam, dat die Nederland-Noorwegen, dat de beslissende wedstrijd zal worden. En dat is dan toch nog vervelend hoor, want die Nooren hebben niet zoveel te verliezen. Aan de andere kant, doordat Turkije won, dat wordt nu heel theoretisch, hebben die ook nog kans op de tweede plaats. Dus Noorwegen wil misschien ook wel niet alle risico nemen in die laatste wedstrijd. Dat moet een beetje blijken in die voorlaatste ronde hoe dat verloopt. Kortom, het kan nog alle kanten op, maar ik zou de taartjes nog niet gaan bakken, laat ik het zo maar zeggen. Want die laatste wedstrijd moet nog echt gespeeld worden. En dat is toch altijd een vervelende wedstrijd. Nederland is het beste, Nederland heeft de meeste kwaliteit. Maar een wedstrijd die je niet mag verliezen geeft ook altijd weer een hele andere druk. Maar goed, eerst de voorlaatste ronde. Nederland moet naar Montenegro is ook nog niet helemaal gedaan, hoor, maar moet wel kunnen. Ja. Dat zijn de rangen en standen na gisteravond. U hoorde Tom van het Hek. Nu op NPO Radio 1, George Michael. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice before. Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Britse corona-aanpak was in de eerste maanden van de pandemie een van de grootste mislukkingen op het gebied van volksgezondheid ooit. Het staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt. De kans om het virus al vroeg in te dammen is gemist en het leidde tot onnodige sterfgevallen. Over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport wel positief. Er komt een groot onderzoek naar de betrokkenheid van protestantse kerken bij de slavernij en het kolonialisme. De PKN, Protestantse Kerk Nederland, werkt daaraan mee, meldt Trouw. De leider van het onderzoek zegt dat slavenhandel jarenlang is goed gepraat met de Bijbel in de hand. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een man van 20 omgekomen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen. In Helmond is afgelopen nacht een explosie geweest bij een café. De terrasdeuren zijn uit hun sponningen geslagen en een deel van het plafond is naar beneden gekomen. Volgens het Eindhovens Dagblad is gisteravond ook al een brandbom naar het café gegooid. En daarbij raakte alleen de buitenkant van het pand beschadigd. En bij een tankstation in Eindhoven hebben gisteravond honderden mensen in de file gestaan. De benzineprijs bij die pomp was maar €1,45 per liter. De prijs bleef zeker een uur laag en versprong daarna naar €1,88 per liter. Of het een technische storing was of een prijsstunt is niet bekend. De weersverwachting bij Weerplaza, Wilfred Janssen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet dit eruit voor vandaag? We beginnen vandaag met heel veel bewolking en op veel plaatsen valt vanochtend ook toch enige tijd regen. Het gebied met regen waar we nu mee te maken hebben trekt heel langzaam naar het zuiden toe. En in de loop van de dag breekt dan vanuit het noorden op steeds meer plaatsen de zon door. Dat duurt in het uiterste zuiden van het land misschien wel tot de avond. Dus of we daar de zon nog te zien krijgen is nog onduidelijk. Verder grote temperatuurverschillen. Onder de dikke bewolking en in de regen is het vanmiddag 10 tot 12 graden. En waar de zon voor langere tijd schijnt, daar kan het dan nog 14 graden worden. En de komende dagen? De komende dagen blijft het lichtwisselvallig weer. Morgen is het grotendeels droog. Slechts lokaal valt een enkel spetterbuitje. Stelt allemaal niet veel voor. Temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Donderdag dan is het ook op de meeste plaatsen droog. Dan waait het wel stevig, maar dan wordt het ook een stuk zachter. In het zuiden van het land kan het dan misschien wel 16 of 17 graden worden. Vrijdag hebben we nog 's ochtends met regen te maken. Dan is het 's middags weer zo goed als droog. En ook in het weekend heeft droog weer de overhand. De temperatuur doet dan wel een stap terug. Maar als de zon schijnt, dan is het allemaal gewoon heel goed te doen. Dat was Wilfred Janssen. Helene de Geest nu met file nieuws. Ja, het is behoorlijk druk weer geworden. 270 kilometer file nu. De meeste vertraging is er in de buurt van Arnhem en ook in het zuiden van het land, in Brabant, veel files. De volgende files leveren op dit moment de meeste vertraging op. Dat is onder eentje op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. Bij Arnhem op de A12 de langste file. Vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de grens en Velperbroek. Daar heb je zelfs een half uur tijdverlies. In het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je een half uur in de file tussen Asten en knooppunt Leenderheide door een auto met pech. En ook een drukke weg is de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Daar moet je rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Het is 4,5 minuut over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wat gaat het demissionaire kabinet doen om de oplopende energierekening te compenseren? Daarover overleggen de meest betrokken ministers straks op het Binnenhof. Ik ga daar alvast over praten met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jurgen. Wopke Hoekstra, de demissionair minister van Financiën, kondigde vorige week al aan dat het kabinet dit probleem wil oplossen. Wat is er sindsdien gebeurd? Nou, best wel wat. Er zijn 5 ministeries die een soort crisisteam hebben gevormd. Financiën, economische zaken, sociale zaken en binnenlandse en buitenlandse zaken. En van al die ministeries zijn ambtenaren aan de slag gegaan om opties uit te werken. Mogelijke maatregelen om dit snel aan te pakken. En dat is nu dus een hele lange lijst geworden die gisteren moest worden ingeleverd. Nou, en vandaag gaan ze dus met die lijst bij elkaar zitten op het ministerie van Rutte. De meest betrokken ministers. En ja, daaruit moet gaan blijven welke richting het gaat worden. Welke maatregelen zijn het meest kansrijk? Ja, wat ik nu hoor is dat het meest waarschijnlijk is dat er een verlaging komt van de energiebelasting, tijdelijk. Of van de inkomstenbelasting. En bij die laatste belasting kun je dan echt specifiek voor de laagste inkomens, mensen die ja, het echt niet kunnen betalen als die gasrekening zo hoog wordt, dat je die kunt compenseren. De energiebelasting die kan voor iedereen tijdelijk omlaag. En daarnaast zou ook de BTW op energie kunnen worden verlaagd. Dat zijn maatregelen die snel effect hebben. En dat willen ze ook, dat het deze winter al te merken is in je rekening, omdat dan die hoge gasrekening eraan komt. En verder is vooral het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig om via gemeentes te regelen dat mensen hun huizen beter kunnen isoleren en misschien kunnen overstappen op andere duurzame oplossingen. Dus dat is ook nog een deel wat in dat pakket terecht gaat komen. Nou wordt die gasrekening duurder. Tegelijkertijd wil het kabinet ook dat mensen overstappen van gas naar bijvoorbeeld elektrisch, voor de verwarming en voor het koken. Doorkruist een verlaging van de belasting dat doel dan niet? Ja, dat is eigenlijk wel een spagaat waar het kabinet in zit, waar de discussie ook vandaag over zal gaan. Iedereen wil dat vooral die lage inkomens die het echt niet kunnen betalen, die echt in de problemen komen bij die hoge gasrekening, dat die worden geholpen. En dat is ook wel het doel voor het korte termijn. Maar tegelijkertijd hoor je ook wel dat die oplopende prijs voor mensen die het wel kunnen betalen misschien ook wel een prikkel kan zijn om op termijn over te stappen van gas naar elektrisch. Dus misschien dat er in dat totaalpakket ook nog wel iets komt om makkelijker over te stappen naar elektrisch, dat het aantrekkelijker wordt gemaakt. De meest betrokken ministers praten erover vandaag. Wordt dan vanmiddag ook al bekend hoe dat energiepakket eruit gaat zien? Nou, waarschijnlijk niet. Kiezen ze vandaag wel een richting en wordt daar dan de komende dagen nog verder aan gesleuteld. En moet vrijdag daar de ministerraad een beslissing over nemen. En dan verwacht ik eigenlijk vrijdagmiddag een soort persconferentie met dit gaat het worden. Dus eind van de week. Ewout Kiewiet in Den Haag. Verzekeraar Interpolis maakt zich zorgen over het online vergaderen vanuit de auto. Vergadersoftware zoals Zoom, Hangout, Teams. Die software die maakt het zo eenvoudig dat zelfs vanuit de auto mensen gewoon mee kunnen doen aan vergaderingen. Maar dat kan ook tot verkeersongelukken leiden, vrezen ze dus bij Interpolis. Ik ga praten met Joost van Buchem van Interpolis. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het daar straks ook even over gehad, over het hybride werken. Dat is hier dus ook aan de orde. Ja, en daarbij is de vergadersoftware vaak een zegen geweest. Waardoor toch de communicatielijnen open met elkaar hebben kunnen houden tijdens de coronapandemie. Maar je ziet nu toch dat het drukker wordt op het verkeer, in het verkeer, dat men weer teruggaat naar het werk. En laten we alsjeblieft niet die vergadersoftware gaan vermengen met opletten in het verkeer. Want dat kan voor serieuze problemen zorgen. Want u zegt dat is eigenlijk echt voor thuis, niet voor in de auto. Ja, dat klopt. Uit onze Interpolis bedrijvenmonitor blijkt dat ZZP'ers en MKB'ers verwachten dat 20% gaat deelnemen tijdens het besturen van de auto. Ja, dat zijn dingen die niet samengaan. Dat is echt voor thuis. Of indien noodzakelijk parkeer je auto's in je auto. Als je dan toch in die call of in die videovergadering moet. Maar ga het alsjeblieft niet tegelijkertijd doen. Heeft het al tot ongelukken geleid, weet u dat? Nou, dat nog niet zozeer. We zien wel de intentie uit verschillende onderzoeken dat men wil gaan videovergaderen. En wat we vandaag proberen te voorkomen is door een oproep te plaatsen aan werkgevers om plannen te maken met je werknemers over hoe je gaat teruggaan naar het werk om juist dit te voorkomen. Want dit willen we gewoon niet zien. Maar eigenlijk zouden dus werkgevers gewoon moeten zeggen je mag het gewoon niet doen. Tegen hun werknemers. Maak afspraken. 70% van de ondernemers heeft in de bedrijvenmonitor aangegeven dat ze nog geen afspraken hebben gemaakt. Dat is nog een groot gedeelte te gaan. En ik denk dat je met elkaar tot zinnige afspraken kunt komen over wanneer je wel en niet beschikbaar bent. En nou ja, goed, vandaar de oproep vandaag. Zee, hoe kijken mensen eigenlijk naar hun eigen gedrag? Hebt u dat ook gevraagd? Want die zijn vast overmoedig. Zo van, ja, ik kan heel goed autorijden en tegelijk ook vergaderen. Ja, wat je ziet is dat jongeren in zijn algemeenheid wat risicovolle handelen in het verkeer. En overschatting is sowieso is sowieso al een uitdaging. Nou ja, kun je nagaan wat overschatting in relatie tot en met videovergaderen gaat brengen als die twee samenkomen. Dat gaat gewoon niet. Heeft u ook gevraagd wat mensen eigenlijk dan doen tijdens zo'n vergadering terwijl ze in de auto zitten? Luisteren ze alleen? Ja, kijk, luisteren. Soms zijn er presentaties. Je moet toch op meerdere mensen tegelijkertijd letten. Je wil eventueel zelf wat inbrengen. En dat tegelijkertijd, terwijl je moet invoegen, terwijl je op je snelheid moet letten, terwijl je op je andere wegdeelnummers moet letten. Dat zijn gewoon taken die niet samengaan. Nee, het klinkt zo logisch. Het is niet handig, maar ja. Ja, niet doen. Dat is met heel veel dingen zo. De oproep is duidelijk. Dank voor de toelichting. Joost van Buchem is dat van Interpolis. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is bijna 19 minuten voor 8. In Ethiopië is het regeringsleger een nieuw offensief begonnen tegen de rebellen in de regio Tigray. De oorlog is daar al een jaar bezig. We hebben er ook veel aandacht aan besteed. Het leek even wat rustiger en dat is dus niet het geval. Bovendien komt er ook maar weinig informatie uit het gebied. Dus om echt een helder beeld te krijgen is ook lastig. Gaan we toch proberen met correspondent Alice van Gelder, die het allemaal op de voet volgt. Alice, is dit een kantelpunt in dat hele conflict daar? Ja, absoluut. Ja, de rebellen zeggen nu dus dat ze van alle kanten worden aangevallen met tanks, drones en bombardementen. Ja, en het lijkt erop dat dit het offensief is waar het Ethiopische regeringsleger al zo lang mee dreigt. Hè. Zoals je zei inderdaad, het is een conflict dat al bijna een jaar gaande is. Tussen dus het Ethiopische leger aan de ene kant en rebellen van de noordelijke deelstaat Tigray aan de andere kant. En 4 maanden geleden was er ook een keerpunt in deze oorlog. Toen trok het federale leger zich terug uit Tigray en gingen de rebellen in het offensief. En ze zijn toen de grenzen van hun deelstaat Tigray uitgegaan naar andere regio's. En zo werd er dus een groter conflict. Dus het was te verwachten dat op een gegeven moment het regeringsleger terug in de aanval zou gaan om te proberen die rebellen terug te drukken. De regering heeft overigens nog niet bevestigd dat ze nu dit offensief zijn begonnen. Want hoe liggen de verhoudingen daar in die regio dan? Is daar iets over bekend, hoe de rebellen ervoor staan? Ja, het is heel lastig om te zeggen wie nu zeg maar het sterkste is. Hè? Welke kant dit conflict opgaat. Wat we hebben gezien is dat de afgelopen maanden eigenlijk alle partijen aan het recruteren geslagen zijn. We hebben parades gezien van nieuwe recruten voor het regeringsleger in de hoofdstad Addis Ababa. Maar toen ik in mei in Tigray was, heb ik ook heel veel jongeren gesproken. En die zeiden toen, wij willen ons aansluiten bij de rebellen. Het regeringsleger krijgt ook onder meer steun vanuit buurland Eritrea. Eritrea krijgt ook steun van milities uit andere deelstaten. En aan de andere kant, als je het over rebellen hebt, dan ja, heb je misschien toch een beetje de connotatie van een groepje ongeregeld. Maar dit gaat om de partij eigenlijk, de TG Liberation Front, die 30 jaar lang de macht in handen hebben gehad in Ethiopië. Totdat de huidige premier het overnam. Dus dit is ook gewoon een groep met financiële middelen en met wapens. En daarom is het dus ook gewoon een conflict wat waarschijnlijk nog wel even doorgaat. Ja, een oplossing is nog niet echt in zicht. Nee, dat lijkt er ook niet dat de partijen dat willen. Er zijn dus inderdaad geen tekenen van vrede, maar eigenlijk alleen maar verdere escalatie. Kijk, de Ethiopische regering noemt de rebellen terroristen. Die zeggen van deze groep heeft met harde hand Ethiopië geregeerd. En die zegt ook tegen de internationale gemeenschap, zoals de VN en de VS, die al heel lang oproepen om de wapens neer te leggen en voor vrede. Van ja, jullie weten niet waar jullie het over hebben. Ondertussen zijn natuurlijk gewoon de burgers het slachtoffer. En zoals je al zei, hè, het is heel lastig om precies te weten wat er zich daar afspeelt. Omdat eigenlijk alle telefoonverkeer plat ligt. Er is geen internetverkeer mogelijk. Dus ook voor mij als journalist, ik kan daar niet meer alle mensen die ik ook toen heb ontmoet bijvoorbeeld even bellen om te vragen hoe gaat het daar. Maar er zijn wel heel veel beschuldigingen van alle kanten van mensenrechten schendingen. En van grootschalige honger, dat er bovenop. Ja, want kunnen hulpverleners die regio wel in? Ja, dat is dus ook heel lastig. Ook omdat dus de verhoudingen ook met de internationale gemeenschap heel erg verzuurd zijn. In het begin zei de Ethiopische regering, wij hebben ook geen hulp nodig, want wij kunnen prima zelf hulp verlenen aan, nu zijn het ruim 5 miljoen mensen die voedselhulp nodig zouden hebben. Maar goed, toen waren er ook al snel beschuldigingen dat eigenlijk de Ethiopische regering dat helemaal niet wil. En dat ze liever die regio helemaal zouden afknijpen, zeg maar een voedselblokkade. Goed, dat ontkennen ze natuurlijk. Maar de internationale gemeenschap kan ondertussen heel weinig in die regio. Er zijn hoogfunctionarissen van de Verenigde Naties, die zijn er zelfs uitgezet onlangs. Omdat die ervan beschuldigd worden dat ze de rebellen op een bepaalde manier zouden helpen. En dat ze verkeerde berichten de wereld in zouden helpen. Ook een Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen, die is een groot deel van de hulp daar gestaakt. Omdat de verhoudingen met de regering slecht zijn. Veel hulp komt er niet aan, of genoeg hulp in ieder geval niet. U hoorde correspondent Alice van Gelder over de situatie in de regio Tigray in Ethiopië. Dan nu de sport. Tom had het net over de goede zaken van het Nederlands elftal op weg naar het WK voetbal in Qatar. En wie we daar zeker gaan zien is Duitsland. Want onze oosterburen hebben zich gisteravond als eerste weten te plaatsen voor het eindtoernooi. Duitsland won met 4-0 van Noord-Macedonië en is daardoor zeker van deelname. Sportkrant Bild heeft het over een overtuigende zege. En volgens Die Welt moeten de Duitsers dit keer wereldkampioen worden. De New York Times schrijft over een rel in het American football. John Gruden, de coach van de Las Vegas Raiders, heeft ontslag genomen omdat er e-mails van hem waren uitgelekt met daarin vrouwonvriendelijke, homofobe en racistische teksten. Volgens de krant dreef Gruden de spot met het aantrekken van een homoseksuele speler, het inhuren van vrouwelijke scheidsrechters en met spelers die protesteerden tegen racisme. Gruden was sinds 2018 coach van de Raiders en biedt op Twitter zijn excuses aan. Hij zegt dat het nooit zijn bedoeling was om iemand te kwetsen. De wielerlegende Eddy Merckx, die wordt gezien als een van de beste renners aller tijden, is vol lof over de Sloveense Tadej Pogacar, die afgelopen weekend de Ronde van Lombardije won en eerder dit jaar ook al de Tour de France. Pogacar schaarde zich daarmee in een illustre rijtje van Fausto Coppi, Bernard Hinault en Eddy Merckx zelf. In een interview met het Italiaanse Tutto Bici zegt Merckx dat Pogacar geen zwakke plekken heeft. Ik denk dat hij het in sommige koersen beter doet dan ik deed, zegt Merckx. Wel waarschuwt hij de renner van 24. Hij moet met beide benen op de grond blijven staan. En hij zal elk jaar moeten bewijzen dat hij de sterkste is. De 6 Nederlandse topschakers hebben een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Schaakbond en de gemeente Hogeveen. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden. De schakers eisen dat ze aan het NK in Hogeveen mogen meedoen zonder dat ze een coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien. De gemeente heeft het NK aangemerkt als evenement en daardoor moeten deelnemers een QR-code laten zien of zich elke dag laten testen. Volgens de schakers is het niet nodig en gaat het ten koste van hun prestatie. Het kort geding dient morgenmiddag. Helene, hoeveel kilometer staat er nu? Ja, het is ontzettend druk geworden. Meer dan 500 kilometer weer. 510 om precies te zijn. De meeste daarvan staat in het zuiden van het land en bij Arnhem. In het zuiden staat de langste file op de A59 nu, van Os naar Den Bosch, tussen Os en Rosmalen. Je moet er rekening houden met 40 minuten tijdverlies door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.

Volgens het Eindhovens Dagblad is gisteravond ook al een brandbom naar het café gegooid. Daarbij raakte alleen de buitenkant van het pand beschadigd. Bij een schietpartij in Rotterdam is gisteravond een man van 20 om het leven gekomen. Volgens getuigen werd er rond 22:30 vijf of zes keer geschoten in de wijk Bloemhof. Agenten vonden er meerdere kogelhulzen. De Rotterdammer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. Wat er vooraf ging aan het schietincident is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen. Er komt een groot onderzoek naar de betrokkenheid van protestantse kerken bij de slavernij en het kolonialisme. De PKN, Protestantse Kerk Nederland, werkt daar aan mee, meldt Trouw. De leider van het onderzoek zegt in de krant dat de protestantse kerk geen voorloper was in de discussie over afschaffing van de slavernij. Jarenlang zou slavenhandel met de Bijbel in de hand zijn goed gepraat. En ook zijn in en om kerken heel wat karikaturen van zwarte mensen te zien, bijvoorbeeld op schilderijen en in glas-in-loodramen. De PKN hoopt dat uit het onderzoek lessen worden getrokken. Het weer, buien en bewolking trekken over. Vanochtend trekt de regen naar het zuiden. In het noorden klaart het steeds vaker op. Er staat een matig wind en het wordt vandaag maximaal 14 graden. Morgen nog wat buien, afgewisseld door zon. En iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, we hebben weer een dik record te pakken qua ochtendspits. We hadden vorige week 550 kilometer, hadden we een record mee. Maar nu staat er bijna 700 kilometer. Het is dus overal heel erg druk, met name in het zuiden van het land. En ook bij Arnhem en Nijmegen staan lange files. In het zuiden staat de langste file nu op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Je hebt daar ongeveer een uur tijdverlies. Bij Utrecht is ook het een en ander aan de hand. Op de A12 onder andere van Arnhem naar Utrecht tussen Maren en Lunetten een half uur tijdverlies. En ook op de A27 van Almere naar Utrecht. Je komt daar in de file tussen Hilversum en Hagestein, bij elkaar 18 kilometer. Op de A50 Arnhem-Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook een half uur tijdverlies. En op de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os en Rosmalen heb je 3 kwartier op onthoud. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax de oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Ja, de trage aanpak van de coronacrisis heeft in Groot-Brittannië gezorgd voor het hoge aantal doden daar. Het is daarom een van de grootste mislukkingen in de Britse gezondheidszorg ooit. Dat schrijft een parlementaire onderzoekscommissie. Contact met onze correspondent in Londen, Fleur Launsbach. Fleur, waarom ging het volgens die onderzoekers zo mis? Ja, het rapport kijkt inderdaad naar wat er in die eerste periode ook vooral mis is gegaan. En de eerste besmetting was op 31 januari in het Verenigd Koninkrijk. Maar de lockdown werd pas ingevoerd op 23 maart. En daar zat een behoorlijke periode tussen, waar nu met op terug wordt gekeken en wordt gezegd, die reactie was te langzaam en te chaotisch. Ook werd er eerst aangestuurd op groepsimmuniteit, herd immunity. Achteraf was die manier om ernaar te kijken was gewoon verkeerd. En leidde tot een veel hoger aantal doden. En dat is overigens niet alleen de regering die voor dat laatste, de Britse regering die daarop wordt aangekeken, maar ook wetenschappers. Maar uiteindelijk, het Verenigd Koninkrijk heeft een van het hoogste aantal doden in de wereld, hè, op het coronavirus. En meer dan 130.000 mensen zijn hier overleden. En daar wordt inderdaad nu onderzoek naar gedaan. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Er wordt dus gekeken naar het aantal doden, maar er is veel meer leed natuurlijk, blijkt uit dat rapport, hè? Ja, een van de dingen die je hier heel erg merkt en waar ik ook zelf in mijn werk veel mee bezig ben, is wat er is gebeurd in verzorgingstehuizen. Dat is Naar mijn mening echt het grote trauma eigenlijk van het Verenigd Koninkrijk tijdens de pandemie. Want die Engelse care homes die zijn heel hard getroffen. Er zijn naar schatting meer dan 40.000 mensen overleden. En er zijn hele grote fouten gemaakt in het begin van de pandemie. Zoals bijvoorbeeld mensen die positief waren en die vanuit het ziekenhuis werden ontslagen naar de care homes werden gestuurd. Dus daardoor is het virus daar echt als een lopend vuurtje door die kwetsbare groep heen gegaan. En er was niet genoeg beschermend materiaal, er was niet genoeg PPE. Er werd in vuilniszakken werd er gewerkt om zichzelf te beschermen daar. Het is echt een groot trauma in die sector en er zijn veel mensen onnodig gestorven. En een deel daarvan is ook echt hoe de regering dat op die manier heeft aangepakt. En ik denk dat dat ook nog iets is waar we nog veel over gaan horen. Allemaal onder leiding van premier Boris Johnson, die in het begin die hele coronacrisis wat bagatelliseerde. Uiteindelijk kreeg hij zelf corona. Daarna was het wel anders. Heeft dit gevolgen voor hem, dit rapport? Nou, ik denk dat dit rapport nog niet veel gevolgen voor hem gaat hebben. Johnson staat er heel stevig voor op dit moment binnen zijn eigen partij. Maar heeft ook nog steeds een grote aanhang, ook binnen het land. En ik denk, er komen nog een heleboel andere onderzoeken. En ook grotere, meer diepgravende onderzoeken die meer naar specifieke dingen gaan kijken. En waar ik denk dat er meer naar boven gaat komen wat zijn positie eventueel wel aan het wankelen zou kunnen brengen. Maar op dit moment, je ziet nu dat dit rapport kijkt ook nog erg naar die eerste periode en wat er mis is gegaan, maar wat er ook bijvoorbeeld door wetenschappers verkeerd werd ingeschat. En ik denk dat er nog wel grovere onderzoeken komen die zijn positie meer in het nauw gaan brengen. Correspondent Fleur Launsbach was dat vanuit Londen. Dus goed nieuws voor zo'n 1300 gedupeerden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Dat zijn mensen die in de gemeente Den Haag wonen. Want de gemeente gaat hun schulden deze week vroegtijdig kwijtschelden. Daar is een bedrag van ruim 2 miljoen euro mee gemoeid. Arjen Kapteins is wethouder sociale zaken in de gemeente Den Haag. Meneer Kapteins, goedemorgen. Goedemorgen. Er komt per 1 januari een landelijke regeling. Jullie lopen daar al voorop uit. Waarom is dat? Omdat het belangrijk is dat deze mensen die ernstig gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, deze hagenaars snel weer wat rust gaan vinden om hun leven op te kunnen gaan bouwen. Maar dan kan je ook afvragen, waarom hebt u dat dan niet veel eerder gedaan? Ja, we moesten natuurlijk wachten op de lijst van gedupeerden die van de landelijke overheid kwam. Dat is in juni gebeurd. En daarna hebben we heel snel als gemeente Den Haag een team op poten gezet. En die hebben en daar ben ik heel trots op. Echt binnen relatief hele korte tijd ruim 1300 mensen, Haagse slachtoffers van de affaire, kunnen helpen. Ja. En stap 1 is dan dat we natuurlijk zelf onze eigen schulden kwijtschelden als gemeente. Voor wie geldt dat nou en voor wie niet? Want er zijn ook mensen die waarschijnlijk toch ook hier buiten de boot vallen. Ja, de mensen die we nu in eerste instantie hebben, waarvan we nu dus echt de gemeentelijke schulden kwijtschelden, dat zijn de erkende gedupeerden, zoals ze erkend zijn door de landelijke overheid. In Den Haag geldt voor iedereen, als je denkt dat je slachtoffer bent, meld je en dan gaan we kijken of we je kunnen helpen. Want er zijn nog steeds mensen bezig met dat hele getouwtrek, of ze wel of niet erkend worden. Ja, en tegen al die mensen zeg ik, kom, meld je bij onze helpdesk geldzaken. Dat geldt voor iedereen in Den Haag die financiële problemen heeft of denkt in financiële problemen te kunnen komen. We willen als gemeente graag meedenken en kijken wat we kunnen doen. Maar is het zo dat die mensen dus inderdaad zelf zich moeten melden bij u? Of die 1300 die krijgen gewoon bericht van jullie zitten bij deze groep en we gaan het voor jullie regelen? Ja, wat ik heb begrepen is dat deze groep, dat zijn de echte erkende gedupeerden, die staan op een lijst en die lijst hebben wij ook actief benaderd. Maar dat wil niet zeggen dat er niet natuurlijk nog meer mensen kunnen zijn die nu nog niet erkend zijn, maar zich wel slachtoffer kunnen zijn. Ja, die moeten zich melden, zegt u eigenlijk. Duidelijk. Dank voor de toelichting. Arjen Kapteins is de wethouder sociale zaken in de gemeente Den Haag. 8:11 is het. Ja, de Belastingdienst, een nieuw rapport over de angstcultuur daar. Medewerkers van de Belastingtelefoon, die horen vaak de schrijnende verhalen natuurlijk als eerste, die kunnen hun signalen niet delen met hun bazen. Ze voelen zich ook bedreigd en spreken van een vijandige sfeer vanuit de top van de Belastingdienst. NRC schrijft over dat rapport, dat overigens nog niet is gepubliceerd. Ik ga erover praten met Mieke van Vliet van vakbond FNV. Mevrouw van Vliet, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hebt u dat rapport al wel gezien ook? Nee, ik heb het rapport niet gezien. Ik heb het enkel uit het nieuws, uit de krant. Maar herkent u de verhalen? Nou, we herkennen natuurlijk zeker dat signalen niet bij die top komen. We hebben namelijk in 2019 een enquête gehouden, eind 2019 een enquête gehouden onder de mensen, hoor de klok luiden. En de grootste punt was, luister naar de werkvloer. En dat is niet gebeurd? En nou, dat is natuurlijk door alles wat er gebeurd is, is er wel het besef gekomen, zeker bij de allerhoogste top, dat er geluisterd moet worden naar de werkvloer. Maar ja, dat gedrag, die cultuur, dat heb je natuurlijk niet van vandaag of morgen veranderd binnen de dienst. Want als je het verhaal in het NRC leest, dan is de portée nog steeds. Grote problemen worden niet opgelost, blijven liggen. En dat helpt natuurlijk niet mee. Nou, wij hebben ook met leden van ons daarover ook al gesproken en daar aandacht voor gevraagd. En bij grote problemen, die moet je gelijk aanpakken. Complexe zaken moet je open en transparant over zijn. Kleine zaken kun je gewoon al oplossen. Maar grote zaken moet je aanpakken, moet je open over zijn. Nou, dat is natuurlijk jaren niet gebeurd. En je ziet ook dat de dienst daar in dat veranderende gedrag daar nog helemaal niet goed mee bezig is. De top wil het wel, die straalt dat ook uit, die wil dat ook. Maar ja, het is nog niet in die dienst aanwezig. En wat moet er dan veranderen? Nou, in ieder geval, wat nu moet gebeuren is dat je hebt daar medewerkers die moeten zich vrij kunnen uiten. Die moeten niet bang zijn dat ze hun baan verliezen of dat ze een arbeidsrechtelijk gevolg voor hen heeft. Dat is nummer 1. Ten tweede moeten leidinggevenden waar dat aan gemeld worden ook een weg hebben en een route vinden dat ook die niet gestraft worden en dat die signalen opgepakt gaan worden. Dat moet een soort gedrag worden. En ook naar boven, die stap daarboven weer, die moet dat ook kunnen. Ik begrijp ook wel dat niet alles 1, 2, 3 op te lossen is, maar er moet geluisterd worden, grote zaken moeten opgepakt worden. Anders krijgen we weer dit soort zaken als wat met toeslagen is gebeurd. Want gisteren kwam dat rapport van de Nationale Ombudsman, zijn tweede rapport al, hè, dat gaat eigenlijk over die hele toeslagenaffaire en de afhandeling daarvan. Maar goed, daar zegt hij ook nadrukkelijk in dat het bij de Belastingdienst, die een deel van dat werk moet uitvoeren, nog steeds niet goed gaat. Nou, we zitten nu op de dinsdag, weer een kritisch rapport over de Belastingdienst. Hoe beleven de medewerkers van die dienst al die aandacht? Nou ja, natuurlijk wat betreft dat belasting bij de ombudsman rapport. Ja, natuurlijk verschrikkelijk. En vooral voor die afdeling die dat werk moet doen. Die kunnen dat amper nog aan, want die lopen hun benen werkelijk uit hun lijf. Maar de problemen kan eigenlijk dat hele kleine onderdeel van die Belastingdienst niet oplossen. Want dit gaat veel verder, hè. De kleinere zaken die kunnen afgehandeld worden. Maar als de problemen echt heel complex zijn, met schulden, met noem maar op, dan komen daar zoveel instanties bij kijken. Dan kun je dat de Belastingdienst niet alleen laten doen. Daar zit ook verbetering in. Mevrouw Van Huffelen heeft dat ook aangegeven. Daar zit verbetering in. Maar het is niet iets wat een dienst zomaar kan oplossen. Maar is daar ook een soort uittocht gaande van mensen die zeggen, nou, ik trek dat hier niet meer, Ja, zeker. Je hebt heel veel mensen die dus van de, zeg maar, de Belastingdienst daar gaan uithelpen, zeg maar. En die na een jaar zeggen, nou, ik ga echt terug. Ik vind het werk heel mooi, heel bijzonder, heel direct contact met mensen. Dat heb ik in mijn vorige werk gemist, dus ik heb dat. Ik heb heel goed werk kunnen doen, maar het is mentaal enorm zwaar voor de medewerkers. Dank voor uw reactie, Mieke van Vliet van vakbond FNV, naar aanleiding van dat stuk dus in NRC over de Belastingdienst. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. En we blijven nog even bij de Belastingdienst en de toeslagenaffaire, want RTL Nieuws en Trouw hebben een ander rapport ingezien dat daarmee te maken heeft. De Raad van Europa heeft een rapport opgesteld over de democratie en rechtsstaat in Nederland. En daarin staat dat de wetgeving, uitvoering en rechtspraak flink op de schop moeten om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. De Raad schrijft onder meer dat er in Nederland een politieke en ambtelijke cultuur heerst waarin informatie wordt achtergehouden. Het is onrustig binnen de krijgsmacht, schrijft de Telegraaf. Nu het demissionaire kabinet maar voor een klein deel de tekorten wil aanvullen, zijn militairen bang voor ingrijpende maatregelen, zoals het opheffen van onderdelen. Volgens de krant staat het water aan de lippen. De krijgsmacht komt ieder jaar 700 miljoen euro tekort. En Thailand gaat vanaf volgende maand weer wat toeristen toelaten. Volgens de BBC is er een lijst van 10 landen opgesteld, met onder meer het Verenigd Koninkrijk, de VS en Duitsland. De gevaccineerde mensen uit die landen hoeven bij aankomst niet meer in quarantaine. Thailand hoopt dat de zwaar getroffen toerismesector in het land zo weer wat op gang komt.

5 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Voor Don Blanc waren dat. Dat zijn wij een beetje, hè, met z'n drieën. Ja. Ja, we missen alleen die vierde. De vierde moet er nog bij. Nummer vier. Ja. Kom maar. Kijken, wie kunnen we daarvoor... Helene niet. Helene is blond van de ANWB. Wilfred Jansen, denk ik. Wel, weet ik niet helemaal zeker. We zoeken dat uit. Guilaine, goedemorgen. Waarover gaat het in stand.nl? Over de kinderopvang. Met de stelling... de kinderopvang moet ook ongediplomeerde mensen kunnen inzetten. En alle ouders die de wanhoop al nabij zijn... die mogen bellen zometeen. Ook alle opa's en oma's die al extra worden ingezet. Want we weten inmiddels dat er flink personeelstekort is... in die kinderopvang. En ik denk dat veel ouders die ermee te maken hebben... terwijl ze willen herkennen dat er dan regelmatig mails en berichten komen... vanuit de kinderopvang dat ruildagen niet meer kunnen. Dat er op een groep te weinig mensen zijn. Dus betekent dat dat je dan moet overstappen op ongediplomeerde mensen. En dat is niet... dat we iedereen of Jurgen van den Berg zomaar laten invliegen bij die kinderopvang. Ik ben heel goed met kinderen. Oh, echt? Ja. Oh, sinds wanneer eigenlijk? Dat misverstand moet echt even uit de wereld. Ik ben heel goed met kinderen en de kids, they love me. Maar die ouders zijn af en toe zo vreselijk. Die zijn onmogelijk. Oké, skip Jurgen dan even vanuit... Of allemaal Jurgen van den Berg in die kinderopvang. Maar het zijn mensen die al in opleiding zijn, maar nog niet afgestudeerd zijn. Dus nog in opleiding zijn die dan gewoon als volwaardig begeleider bij die groep staan. Niet pedagogisch geschoolde mensen, maar ook is een van de ideeën om die taaltoets voor de dag los te laten. Zodat dus anderstaligen ook kunnen werken. Om op die manier ook weer meer mensen naar die kinderopvang te kunnen krijgen. Nou, ik wil graag van ouders horen, baart dat u zorgen? Van, oh, is mijn kind dan nog wel veilig of prima? Liever dat dan helemaal geen kinderopvang. Opvang. En ik kan me ook voorstellen dat mensen in de kinderopvang nu al druk in de weer zijn. Maar bent u een dag vrij? Praat dan vooral mee. Of kent u mensen die in die kinderopvang werken? Stoot ze even aan om zo meteen te bellen en mee te praten. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. En de stelling dus, de kinderopvang moet ook ongediplomeerde mensen kunnen inzetten. Ster. Ik voel me goed. Maar soms, die lange trap, ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Kaapverdië. Al vanaf €399 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. NPO Radio 1. Het is 8:30 nu. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. 6 op de 10 werkgevers heeft het personeel nog niet laten weten wat het thuiswerkbeleid wordt na de coronapandemie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de coalitie Anders Reizen. Volgens dat platform wil iets meer dan de helft van de mensen die thuis kunnen werken dat ook deels blijven doen. En werkgevers zouden daar beter op moeten inspelen. In China zijn zeker 13 mensen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in een rivier stortte. In het gebied ten zuiden van Peking heeft het veel geregend. De weggebruikers waren gewaarschuwd om niet over bruggen te rijden die deels onder water stonden, maar de buschauffeur deed dat toch. In Groot-Brittannië hadden veel coronadoden kunnen worden voorkomen als in de eerste maanden daadkrachtiger was opgetreden. Blijkt uit een parlementair onderzoeksrapport dat vandaag verschijnt. Over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport wel positief. Er komt een groot onderzoek naar de betrokkenheid van protestantse kerken bij de slavernij en het kolonialisme. De Protestantse Kerk Nederland werkt daaraan mee, meldt Trouw. De leider van het onderzoek zegt dat slavenhandel jarenlang is goed gepraat met de Bijbel in de hand. Bij een tankstation in Eindhoven hebben gisteravond honderden mensen in de file gestaan. De benzineprijs bij die pomp was maar €1,45 per liter. De prijs bleef zeker een uur laag en versprong daarna naar €1,88 per liter. Of het een technische storing was of een prijsstunt is niet bekend. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Wilfred Jansen. Wilfred, hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, momenteel is het nog op heel veel plaatsen bewolkt. En met name in delen van Noord-Holland, Flevoland en Overijssel regent het echt stevig door. Nou, uiteindelijk wordt het in de loop van de dag vanuit het noorden toch op steeds meer plaatsen droog. Dan breekt ook de zon geleidelijk door. Alleen in het zuiden kan het wel eens op heel veel plaatsen tot de avond duren. Daardoor grote temperatuurverschillen. Onder de bewolking en in de regen is het 10 tot 12 graden. En op plaatsen waar vanmiddag de zon van tijd tot tijd schijnt, kan het nog 14 graden worden. En die regen houden we de rest van de week ook? Nou, de rest van de week valt af en toe wel wat regen, maar zo nat als vandaag denk ik dat het de rest van de week niet meer wordt. Morgen valt slechts een enkele bui, met name 's ochtends is dat het geval. 'S Middags is het al nagenoeg overal droog, met ook geregeld ruimte voor de zon. In de koele lucht blijft de temperatuur dan wel op 13 of 14 graden steken. In de nacht naar donderdag valt met name in het noorden dan wel weer een beetje regen en dan stroomt zachtere lucht weer ons land binnen. Dan wordt het op heel veel plaatsen 15 of 16 graden overdag. Het waait dan alleen wel stevig uit het westen. Ja, vrijdag en in het weekend dan keert die koele lucht weer terug. In de nacht naar vrijdag levert dat een beetje regen op. Maar zowel vrijdag overdag als in het weekend overdag is het op de meeste plaatsen droog met zon en temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. Wilfred Jansen was dat. Helene de Geest nu met file nieuws. Ja, met de drukste spits van 2021 stond 760 kilometer file. Nu is het ietsje minder, maar daar merk je helemaal niks van. Vooral in het zuiden is het heel erg druk. Onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leenderheide een uur vertraging. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen nog 40 minuten oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen de Wijk en Staphorst meer dan een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Er gebeurde ook een ongeluk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, net voor de aansluiting met de N14. Kost je vanaf Leiden een uur. En op de N57 Middelburg-Rotterdam, daar gebeurde ook een ongeluk net voor de aansluiting met de A15. Daardoor kom je vanaf Rokanje in de file en dat kost je 3 kwartier. Ster. We leven in een chaotische tijd. In een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. 5 minuten over 8:30, het NOS Radio 1-journaal. We gaan praten over vaccinapartheid. Farmaceut Moderna bevoordeelt aantoonbaar rijke landen bij de levering van coronavaccins. Volgens de New York Times betalen sommige arme landen zelfs meer voor het Moderna-vaccin. En moeten ze ook langer wachten op de leveringen als ze überhaupt al in aanmerking komen. Ik sprak er eerder vanochtend over met Ellen het Hoen. Die is jurist, gespecialiseerd in intellectueel eigendom van medicijnen. En zij herkent dit verhaal wel. Ja, zeker. En in feite sta ik daar ook niet zo heel erg van te kijken. Want Moderna heeft al heel vroeg in de pandemie gezegd... Wij zijn bezig met een vaccin te ontwikkelen... maar wij zullen ons met name aanvankelijk richten op de hoge inkomenslanden. En dat zijn natuurlijk ook de landen... dus dat is de Europese Unie, de Verenigde Staten... dat zijn natuurlijk ook de landen die vaak bereid zijn om de hoge prijs te betalen. Dus het was in feite voor Moderna business as usual... Het vaccin, het COVID-19-vaccin, is ook het enige product wat Moderna heeft. Hè. We hebben eigenlijk voor deze pandemie had nog nooit iemand van Moderna gehoord. Dus die zijn aan het binnenhalen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Eigenlijk doen ze wat ze steeds hebben gezegd. Eigenlijk wel, ja. En je kunt zo'n commercieel bedrijf natuurlijk kwalijk nemen. Hè, want dat was ook een beetje in het begin van de pandemie was de sfeer... Er was een sfeer van solidariteit. Het zou geen business as usual zijn. We gaan elkaar helpen. Landen zouden elkaar gaan helpen. Maar die sfeer, die spirit, die verdampte eigenlijk heel snel. Je zag hoge inkomenslanden, inclusief Nederland...

En Oekraïne wil dat dwarsbomen, want dat scheelt de Oekraïne heel veel geld. En hun inzet is in feite dat ze nog zeker 15 jaar die transit willen behouden. Of dat lukt, is een vraag. Ja, Oekraïne wil graag aansluiting bij Europa. Lukt dat een beetje? Het gaat Oekraïne niet snel genoeg natuurlijk. Hè. Een aantal jaar geleden heeft Oekraïne dat associatieverdrag met de Europese Unie getekend. Kiev ziet dat toch een beetje als het voorportaal van lidmaatschap. Maar zo snel gaat dat niet. In Kiev wil men wel heel graag dat er een soort signaal komt. Hè, dat er een perspectief komt op dat lidmaatschap. Of dat nu over 5 jaar is, of 10 jaar is, of 20 jaar. Maar dat zoiets gebeurt als bijvoorbeeld in 2008 in Boedapest op de NAVO-top. Toen werd besloten dat Georgië en Oekraïne lid zouden worden van de NAVO op een niet nader bepaald tijdstip in de toekomst. Het Oekraïnse parlement, de Rada, heeft afgelopen vrijdag ook een verklaring aangenomen waarin ze nog eens een keer vragen om die bevestiging. En ook eerder dit jaar heeft Oekraïne samen met Georgië en Moldavië de handen in elkaar geslagen. Ze hebben een trio gevormd van 3 landen die dolgraag bij de Europese Unie willen. Maar in Brussel vinden ze dat het vooral niet te snel moet gaan dus? Nee, het is een heel lang proces. Pas geleden heeft de president van Estland bijvoorbeeld gezegd, ik denk dat het nog wel 20 jaar zal duren. Dat kwam natuurlijk in Kiev een beetje hard aan. Maar zoals gezegd, Oekraïne wil die bevestiging, wil dat perspectief. Tegelijkertijd zijn ze in Kiev realistisch genoeg. De minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Dmytro Kuleba, zei pas geleden, ja, alles wat we nu doen, hè, al die hervormingen, dat overleg met de EU, de integratie, het visumvrij reizen wat ze hebben gekregen, de COVID-certificaten van Oekraïne die ook geldig zijn in Europa. Dat is heel belangrijk en dat is nu al heel goed voor ons. We moeten ons niet blind staren op dat lidmaatschap. Dat komt te zijner tijd wel. En het is, zei Kuleba, het is al heel mooi als ze in Europa beseffen dat Oekraïne toch een Europees land is en niet een raar soort, een ander soort Rusland. Correspondent Geert Groot-Koerkamp was dat, vanuit Moskou. Dan nu Kirsten met nog wat opvallende zaken uit de andere media. Door de hoge gasprijzen is hout voor in de open haard niet aan te slepen, meldt Omroep Gelderland. Die ging langs bij een aantal haardhoutverkopers. De aanvragen zijn nu zeer hoog, wat we normaal als voorraad hebben. Dat tot december, dat is nu al er doorheen. Dat is nogal wat zeg. Ja, dat komt door de stijging van de gasprijzen. Daarom gaan de mensen nu in één keer hamsteren naar brandhout. En de voorraden van houtverkopers lopen niet alleen terug door de toenemende vraag. Er is ook steeds minder hout beschikbaar in Nederland, omdat er minder wordt gekapt. In de nieuwe strip rond de nieuwe Superman komt een superheld uit de kast als biseksueel. Uitgeverij DC Comics heeft dat gisteren op Coming Out Day bekendgemaakt. Superman John Kent gaat in het nieuwe verhaal een relatie aan met Jay Nakamura, een journalist. Schrijver Tom Taylor zegt tegen de New York Times dat hij van Superman niet opnieuw een heteroseksuele witte redder wilde maken. Dat zou volgens hem een gemiste kans zijn. Taylor zegt dat Superman altijd heeft gestaan voor hoop en waarheid en hij hoopt dat iedereen zich nu in de superheld kan verplaatsen. Volgende maand gaan in Californië allerlei kleren en persoonlijke spullen van Amy Winehouse onder de hamer. Volgens Amerikaanse media wordt onder meer de jurk geveild die de zangeres droeg tijdens haar laatste concert in 2011, vlak voor haar dood. Verder kunnen mensen ook bieden op boeken, platen en tassen van Winehouse. En de verwachting is dat er 1 tot 2 miljoen dollar mee wordt opgehaald. En een deel van dat geld gaat naar het goede doel. Het is breakdancer Jeroen van der Linden gelukt om 25 kilometer lang radslagen te maken. Hij vertrok gisterochtend in Gorkum en finishte 's avonds in Vianen. Na duizenden radslagen dus, is te horen bij RTV Utrecht. Laatste, let's go! This was a hell of a journey. It's all I got. Body is empty. Thank you for supporting. Ja, hij is dus Nederlands, maar hij praat Engels. Waarschijnlijk, misschien is er wel buitenlandse pers bij. Het was een actie om geld op te halen voor een milieuorganisatie. En hij wilde eigenlijk het wereldrecord radslagen verbeteren. Dat staat op 30 kilometer, maar dat haalde hij dus niet. Het is ook zo dat als je heel veel radslagen achter elkaar doet, dat je ineens Engels gaat praten. Dat zou kunnen. Ik snap wel dat je er helemaal van doel gaat draaien. Als je even proberen zo meteen kiezen met jou. Ja. We kijken even. En wie spraakt wel eens Duits of zo? Ik heb het alleen nooit gekund, radslagen. Dat wordt ook leuk. Het ziet er niet uit. Een ratslag in de ronde, zullen we maar even zeggen, Helene. Is het alweer wat minder geworden? Nee, het blijft een beetje hangen op 720 kilometer. Dus er is eigenlijk nog nauwelijks iets opgelost. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je nu meer dan een uur vertraging tussen Veenendaal en Maarsbergen door een ongeluk. En de andere langste file staat op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Zuidwolde en Staphorst. Daar anderhalf uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn dan ook twee rijstroken dicht. Maar ook op andere wegen is over het algemeen de vertraging nog wel meer dan een half uur. Voor al die mensen die vaststaan in de file, want dat zal toch ook weer even wennen zijn na zo lange tijd, dit soort aantallen files in Nederland, over de 700 kilometer. I Hear a Symphony, Diana Ross en de Super Supremes. De Raad van Europa die komt met snoeiharde kritiek op de manier hoe Nederland de toeslagenaffaire heeft aangepakt. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport dat Trouw en RTL in handen hebben. En dat gaat over de democratie en de rechtsstaat in Nederland. Trouw en RTL die al veel meer in die toeslagenaffaire hebben onthuld. Opnieuw contact met EU-correspondent Sander van Hoorn. Sander, uitgelekt rapport, wat weten we dan nu? Nou, dat rapport, voor zover we dat nu kunnen lezen, heel hard is als het gaat over de bescherming van burgers tegen de overheid. De overheid moet er zijn voor de burgers en daar zijn heel veel slagen gemist. Het recht op informatie bijvoorbeeld, wat de Tweede Kamer heeft, dat is omgeslagen in het tegendeel. Informatie wordt eerder afgehouden, zegt het rapport. En ook die Tweede Kamer die heeft wel wat dingen fout gedaan, want in die wet lagen de problemen die nu zijn ontstaan eigenlijk al besloten. Dus die wet had de Tweede Kamer nooit zo aan mogen nemen. En dan de derde waar ze heel harde kritiek over hebben, is de rechtspraak. Vorige week natuurlijk de Raad voor de Rechtspraak, die eigenlijk al met een zelfanalyse kwam. Nou, die wordt door de Raad van Europa gedeeld, hoor. In plaats van het uitvoeren van wetten en het toetsen aan de grondwet wat de rechtspraak heeft gedaan, is eigenlijk het voordeel van de twijfel geven aan de overheid. Van ja, ze zullen het toch wel goed gedaan hebben en dus de klagers in het nadeel stellen. En ook dat is een grote fout, zegt die Raad van Europa. Ja, die conclusies, eigenlijk wisten we die natuurlijk al wel. Maar nu komt die kritiek dus nog eens een keer vanuit Europa, van de Raad van Europa. Wat is dat voor club? Ja, dat is dus niet de Europese Unie. Het is een club waar bijna alle Europese landen in zitten. 47 landen. En het is een mensenrechtenorganisatie, opgericht na de Tweede Wereldoorlog, met het doel om elkaar bij de les te houden als het gaat over het democratisch functioneren van die landen. En daar legt de Raad van Europa regelmatig de vinger op de zere plek. Dat gebeurt voor alle landen, ook wel vaker voor Nederland. Maar ja, deze bewoordingen zijn toch wel heel erg hard. En die kunnen gebruikt worden natuurlijk in het interne debat in Nederland. Het rapport is aangevraagd door leden van de Tweede Kamer. Die zullen dit ongetwijfeld gebruiken om de discussie in die Tweede Kamer verder te helpen. Ja, Nederland is natuurlijk ook wel een land dat af en toe de vinger opsteekt als het over andere landen gaat. En nu krijgen we de bal keihard terug natuurlijk. Ja, zeker. Keihard terug en ook heel fundamenteel terug. Hè? Want dit zijn niet zomaar een paar puntjes van, nou ja, het had wel beter gekund. Nee, dit zijn echt fundamentele vragen over hoe je de burger beschermt tegen de grillen van de overheid. En daar komen ook concrete aanbevelingen uit voort. Een deel, zegt de Raad van Europa, die is natuurlijk al intern opgepakt. Er zijn al rapporten geschreven, er zijn al discussies over gevoerd. De goede weg is ingeslagen, maar toch valt er nog veel te doen. En dit rapport biedt dus wel degelijk, voor zover we het nu weten uit de berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw, biedt dus wel degelijk aanknopingspunten om toch nog heel gericht eens te kijken van hoe kunnen we nou voorkomen dat in het vervolg burgers gemangeld worden door de overheid. Sander van Horen was dat, over dat rapport dus van de Raad van Europa. Historici en theologen van de Vrije Universiteit die gaan onderzoek doen naar de betrokkenheid van de protestantse kerk bij de slavernij en het kolonialisme. Het is bekend dat de slavenhandel heel lang met de Bijbel in de hand is goed gepraat. Trouw schrijft ook daarover vanochtend. Een van de onderzoekers is historicus Dienke Hondius. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent gespecialiseerd in het slavernijverleden. Wat gaat u nu onderzoeken? Ik begin dit najaar met een groep van mijn studenten, masterstudenten geschiedenis, om de kerkelijke archieven te bekijken op de betrokkenheid bij de slavenhandel en de slavernij. En dat is een hele veelzijdige geschiedenis. Zoals u zegt, de betrokkenheid bij de slavenhandel rechtstreeks. Bijvoorbeeld de West-Indische Compagnie en de VOC, die stelden dominees en zogenaamde zieke troosters aan op de schepen. Dus die werden rechtstreeks betaald. De kerken hadden zelf ook slaven. Maar er zijn ook heel veel kerkgebouwen nu, niet alleen in Europa, maar ook in de vroegere koloniale gebieden, waar we nog sporen van het slavernijverleden kunnen terugvinden. Wat dan bijvoorbeeld? Overal waar de kerken ook begraafplaatsen zijn. Bijvoorbeeld in de Oude Kerk in Amsterdam, in de Westerkerk. Nou, dat is in de Westerkerk bijvoorbeeld liggen slavenhandelaren zoals de familie Kooijmans. Die woonden op de Keizersgracht. Daar zit nu nota bene het hoofdkantoor van Amnesty International. Dat was hun woonhuis, dus die zijn in de Westerkerk begraven. En zo zijn er heel veel meer begraafplaatsen die we kunnen onderzoeken en kerken. Maar bijvoorbeeld ook de geschiedenis van de doop vind ik heel erg interessant. Wanneer een kind van tot slaafgemaakte gedoopt werd. Hè, soms waren er witte slaveneigenaren die kinderen kregen. En die lieten dat kind dan dopen. Dan willen we kijken van wat gebeurde daarmee. Werd dat kind dan vrij? Werd die moeder dan vrij? Meestal niet. We willen ook kijken naar de tegenstanders van de slavernij. Er zijn tegenstemmen geweest. Het is niet alleen dat iedereen betrokken was bij de slavenhandel en de slavernij. Ook christenen hebben zich ook tegen de slavernij gekeerd. Ja. Dus het is hier heel veelzijdige geschiedenis. Ja. Heel groot onderzoek. Is het ook duidelijk eigenlijk of er geld wat verdiend werd met die slavernij, of dat ook rechtstreeks naar de kerk ging? Dat is een goede vraag. We weten dat het waren eigenlijk clubs van kooplieden, hè, die de slavenhandel en de slavernij vanuit steden in Europa oppakten en daarin investeerden. Ja, en die waren ook betrokken bij de protestantse kerken, maar ook katholiek en ook joden en moslims zijn ook betrokken geweest bij de slavenhandel en slavernij. Maar financiële belangen zijn er ook zeker. Ja. Ik zei dat net, hè, met de Bijbel in de hand werd slavernij goed gepraat. Hoe werd er dan op basis van de Bijbel over gedacht? Er was altijd wel gemengde gevoelens. Want ja, de vrijheid is natuurlijk altijd een groot goed geweest in het Nederlandse denken. Dus moest altijd toch wel iets goed gepraat worden. En er was een zekere spanning. Maar ja, in Nederland ging de handel voor alles. Dus dat praatte het in het algemeen goed. Maar hoe werd er naar mensen van kleur gekeken? Nou, de witte superioriteit, het idee van dat witte mensen de norm zijn en beter zijn en mooier zijn, dat is ook wel als vanzelfsprekend in kerkelijke kringen doorgedrongen. En er was, er zijn weinig gemengde kerken gekomen tot nu toe eigenlijk. Het is een vrij aparte geschiedenis gebleven, witte en zwarte kerken. En u gaat vooral onderzoek doen naar de protestantse kerken, dus niet naar de katholieken? Wat mij betreft is het heel erg breed, hoor. Dus ik kijk niet alleen naar de christenen, maar naar alle godsdiensten. Naar archieven vanaf de 16e, 17e eeuw. Dus het is heel erg. Mijn studenten die krijgen ook de vrijheid om eigen onderzoeksprojecten op te zetten. Dus voor mij is het nu nog niet precies te zeggen van wat we gaan doen. Maar over een half jaar zullen er wel een paar onderzoeksverslagen liggen. Ja. En ja, dat kan heel veel verschillende kanten opgaan. We zitten echt aan het begin van het plan. Klinkt als een heel groot en breed onderzoek. Wanneer denkt u klaar te zijn? Dat hangt van de financiering af. Het is een beetje voortijdig uitgelekt eigenlijk. We hopen dat we hier geld voor krijgen van verschillende, van NWO en vanuit de kerken. Ja. Maar goed, zonder geld ga ik door met dit onderzoek. Want ik vind het heel erg belangrijk dat kerken en slavernijverleden dat meer op de agenda komt te staan. Ja. Dank voor de toelichting. Historicus Dienke Hondius is dat. NPO Radio 1. Op dit moment krijg ik nog steeds heel veel mails van Afghanen die zijn achtergelaten door dit kabinet in Afghanistan. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Waar was u nou precies zo boos over? Die stemmingmakerij, dat het zou gaan om 100.000 mensen. Om welke aantallen gaat het dan, vermoedt u wel? Sven Kokkelman met 1 op 1. Dat we daar moeten denken aan honderdtallen en zeker niet aan duizendtallen. Maar dat weet u ook niet zeker? 1 gast, 1 interviewer. Hebt u er dan vertrouwen in dat u de onderste steen boven krijgt? En alle vragen die gesteld moeten worden. Ik weet niet of dat meteen zal lukken. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sascha van Dorsen. Misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Experts pleiten voor strengere coronamaatregelen in gebieden met een lage vaccinatiegraad. En een groot deel van de bedrijven is nog niet voorbereid op thuiswerken na corona. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. 6 op de 10 werkgevers hebben het personeel nog niet laten weten wat het thuiswerkbeleid wordt na de coronapandemie. Dat blijkt uit een onderzoek van INO Research in opdracht van de coalitie Anders Reizen. Dat platform wil de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer flink terugbrengen. Volgens de coalitie Anders Reizen wil iets meer dan de helft van de mensen die thuis kunnen werken dat ook deels blijven doen. De coalitie vindt dat de werkgevers daar beter op in moeten spelen. In China zijn zeker 13 mensen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in een rivier stortte. Dat ongeluk gebeurde op zo'n 300 kilometer ten zuiden van Peking. In het gebied heeft het veel geregend en daardoor zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Weggebruikers waren gewaarschuwd om niet over bruggen te rijden die deels onder water stonden, maar de buschauffeur deed dat toch. Daarop raakte zijn bus van de weg en stortte in de rivier. Bijna 40 passagiers overleefden het ongeluk. De chauffeur is gearresteerd. De Britse corona-aanpak was in de eerste maanden van de pandemie een van de grootste mislukkingen op het gebied van volksgezondheid ooit. Dat staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt. De kans om het virus al vroeg in te dammen is gemist, wat leidde tot onnodige sterfgevallen. Pas toen het Britse zorgsysteem onder druk kwam, zou het idee van groepsimmuniteit zijn losgelaten. Over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport wel positief. Dat wordt een van de effectiefste initiatieven in de geschiedenis genoemd. In Helmond is afgelopen nacht een explosie geweest bij een café. De terrasdeuren zijn uit hun sponningen geslagen en een deel van het plafond is naar beneden gekomen. Niemand raakte gewond. Volgens het Eindhovens Dagblad is gisteravond ook al een brandbom naar het café gegooid. Daarbij raakte alleen de buitenkant van het pand beschadigd. De PKN, de Protestantse Kerk Nederland, ondersteunt een onderzoek naar de betrokkenheid van protestantse kerken bij de slavernij en het kolonialisme. De leider van het onderzoek zegt in Trouw dat slavenhandel jarenlang met de Bijbel in hand is goed gepraat. Ook zijn in en om kerken heel wat karikaturen van zwarte mensen te zien. Nu het drukker op de weg wordt, vreest verzekeraar Interpolis voor meer Zoom-ongelukken. Dat zijn ongevallen waarbij de bestuurder is afgeleid omdat hij online vanuit de auto mee vergadert. Een vijfde van de MKB-bedrijven zegt dat personeel geregeld onderweg inlogt voor een overleg. Volgens Interpolis is het zorgelijk dat het aantal schades weer toeneemt, terwijl het nog altijd minder druk is op de weg. De cijfers over hoeveel ongelukken te wijten zijn aan vergaderen achter het stuur heeft Interpolis niet. Het weer, buien en bewolking trekken over. Vanochtend trekt de regen naar het zuiden. In het noorden klaart het steeds vaker op. Er staat een matige wind en het wordt vandaag maximaal 14 graden. Morgen nog wat buien, afgewisseld met zon en iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Lange files nog steeds, bij elkaar 570 kilometer. Er zijn weinig ongelukken gebeurd trouwens. Dus weinig Zoom-meetings waarschijnlijk. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat wel een lange file tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Staat daar 17 kilometer en de vertraging is 3 kwartier. Op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht 11 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging een half uur. Er was wel een aanrijding op de A27 Gorkum-Breda bij Oosterhout. De linkerrijstrook is daar dicht en dat kost je een half uur. Een kapotte auto veroorzaakt een lange file op de A32 Heerenveen-Meppel tussen Havelte en knooppunt Lankhorst. Daar is de tijdverlies ook 20 minuten. En het is nog altijd druk in de buurt van Den Bosch. Op de A59 dan met name van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Waalwijk en Den Bosch-West is de vertraging een half uur. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Met Wegenwacht is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. En wie jarig is, trakteert. Daarom nu 15% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand, aanvullend op je Wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe, vooral in gebieden met een lage vaccinatiegraad. En experts pleiten daarom voor lokale maatregelen. Een van hen is epidemioloog Arnold Bosman. Meneer Bosman, goedemorgen. Goedemorgen. Even in het algemeen, hoe gaat het nu met de besmettingen? Nou, we zien de besmettingen eigenlijk over de hele linie weer omhoog gaan. Dat is ook al verwacht gezien het seizoen. Ja, en op welke plekken zouden dan lokaal die extra maatregelen moeten gelden? Nou, waar je op dit moment vooral berichten van ziet, is dat de stijging het meest uitgesproken is in gebieden waar de vaccinatiegraad laag is. Onder andere in het gebied wat in Nederland bekend staat als de Bijbelgordel, de Bijbelbelt. Mm-hmm. Daarvan weten we dat er een groot gedeelte van de bevolking meer uit principiële redenen zich niet laat vaccineren. En dat betekent, omdat het juist zo'n effectief preventiemiddel is, dat je daar andere alternatieve middelen voorrang gaat moeten geven als je de bevolking toch wil beschermen. Dus dat betekent gewoon weer tegen die mensen zeggen 1,5 meter afstand houden, handen wassen, dat de hele riedel? Juist. Hè. De traditionele dingen waarvan we geleerd hebben in de afgelopen 2 jaar... dat het echt effectief is, maar alleen in combinatie met elkaar. Die zou je daar meer voorrang moeten geven op het moment dat een belangrijk deel van de bevolking zegt van ja, wij willen ons eigenlijk niet laten vaccineren. En waarom is dat nodig? Want wat, stel, als dat niet gebeurt, is dat dan beperkt het zich dan alleen maar tot dat gebied dat daar dan meer ziekte komt? Of verspreidt dat dan ook heel snel weer over Nederland? Nou, of het zich snel kan verspreiden, dat vraag ik me af. Juist ook dankzij de succesvolle stijging van die vaccinatiegraad. Maar het is vooral regionaal is het een probleem. Want regionaal, als mensen ziek zijn, de patiëntenzorg is vooral regionaal geregeld. Op het moment dat je regionaal een heel groot aanbod hebt, dan zit die regionale zorg sneller verstopt. En dan gaan patiënten die het nodig hebben, die zullen toch naar buiten de regio moeten worden opgevangen. En dat soort effecten zou je wel sneller gaan zien op het moment dat je je preventie niet bijstuurt op deze situatie. De vraag is wel, hoe moet je dat nou in de praktijk dan regelen? Want hoe wordt dat gehandhaafd bijvoorbeeld? Nou ja, de handhaving is één ding. Het belangrijkste deel van preventie, wat ik in mijn carrière ook bij de GGD heb geleerd, is preventie begint lang voor dat de brand is ontstaan. En dat is een kwestie van goede dialoog, een continue dialoog en een zekere basis van vertrouwen. Dat staat eigenlijk de afgelopen 1,5 jaar behoorlijk onder spanning. Omdat we in onze hele Nederlandse samenleving, net als in veel andere landen om ons heen, behoorlijk gepolariseerd zijn. En dat betekent dat je niet makkelijk meer dat gesprek kan aangaan met de schoolbestuurders, met de regionale leiders, om te kijken van ja, hoe kunnen we de bevolking motiveren om andere maatregelen te accepteren. Ja. Want mensen die zich niet willen laten vaccineren, en dat al heel lang dus principieel ook niet willen. Ja, de vraag is, gaan die zich opnieuw houden aan dan die coronamaatregel, herinvoering daarvan? Nou, dat is in feite wel mijn ervaring, ook uit een verder verleden met de polio-epidemie, toen ik ook echt in die regio heb gewerkt. Dan zie je dat, net als in andere delen van het land, de bevolking ongelooflijk bezorgd is voor elkaar, voor de eigen familie, voor de kinderen, et cetera. Het enige belangrijke verschil is dat die vaccinatie, daar wordt heel anders over gedacht. Maar voor de rest is die bezorgdheid en die zorg voor elkaar is vergelijkbaar. Dus daar kan je op dat niveau kan je het gesprek goed aangaan. En als je dan een luisterend oor hebt, dan wordt eigenlijk worden de adviezen over aanvullende preventie, die worden in het algemeen wel omarmd. Ja. Alleen ja, op het moment dat je tegenover elkaar staat en dat men niet echt naar elkaar wil luisteren, en dat zien we nu in heel Nederland eigenlijk veel meer, dat soort polarisatie, wordt het een stuk lastiger. Ja. Dat is een flinke uitdaging voor de GGD's. In gesprek gaan is beter dus dan inderdaad met sancties dreigen bijvoorbeeld. Ja, je hebt het allebei nodig. We hoorden de afgelopen 2 jaar in Nederland te veel handhaving en te weinig handreiking. En die twee die gaan ook letterlijk hand in hand. He, dus je moet vooral ook kijken van ja, wat heeft iemand nodig om toch zelf die moeite te doen, hè, om zijn gedrag aan te passen. Want dat kost wel wat. Zeker als je bijvoorbeeld in een eenpersoonsgezin zit. Hè, want hoe gaat het dan met de boodschap? Hoe gaat het dan? Je bent toch van elkaar afhankelijk. En dat betekent dat je met handhaving alleen absoluut niet die maatregelen kan aanhouden. Duidelijk. Dank voor de uitleg. Epidemioloog Arno Bosman was dat. help somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else. And that's true. She's lying. So you'll always be my friend, sweet darling. What does she pretend? Uit de jaren 90, om precies te zijn 1992, Jimmy Neil was dat, een Ain't No Doubt. Het is 14 over 9. De kritiek van Jan Publiek. Eerder in de uitzending ging het over de Zalmhaventoren in Rotterdam. Deze week wordt gevierd dat dat gebouw met 215 meter zijn hoogste punt heeft bereikt. En daarmee is het het hoogste gebouw in de Benelux. Maar wat kost zo'n woning daar? Dat vraagt luisteraar Martijn zich af. Goeie vraag. Ja, dat hebben we er inderdaad niet bij vermeld. De huurwoningen kosten tussen de pak een beet 1100 en 2200 euro per maand. Je zou kunnen denken, dat valt nog mee. Maar want het enorme penthouse, dat is 750 vierkante meter groot. En dat is blijkbaar voor 6,5 miljoen euro verkocht. Ja. We hadden een deskundige ook. Hè, die zei, want de vraag is natuurlijk, hè, de woningnood in Nederland. En moet je dan in de lucht gaan bouwen? En hij zei ook van ja, als je dit soort hoge torens bouwt, daar moet zoveel techniek en alles in. Dus om het rendabel te houden, dan heb je bijna geen ruimte voor sociale huurwoningen in zo'n enorm gebouw. Dus dat is alleen maar weggelegd voor de mensen met een enorme beurs. Ja, precies. Maar dan heb je wel wat trouwens. Het hoogste appartement heeft aan alle kanten uitzicht. En je krijgt er ook service manager bij. Die kunnen van alles voor je doen. Je auto laten wassen, dat soort dingen. Maar die penthouses worden wel casco opgeleverd. Dus eigenlijk heb je maar vier muren en een plafond. En daar moet je het dan dus mee doen. En vanochtend viel de verbinding met een gast weg, waardoor jij, Jurgen, even de tijd moest volpraten. Blijft ze angstvallig stil. Ja, daar zit je dan. Presenteer een radioprogramma. Je wil graag praten met iemand. Dat is de droom. Als jongetje al had ik dat op de kleuterschool. Dus ik ging mijn buurmeisje dan maar interviewen. Ja, ik viel weg. Daar bent u weer. Ja, een verhaal over je buurmeisje. Ja, kort daarna kregen we dit bericht van luisteraar Dick binnen. Eén goedemorgen, wat is mij eens aan het reizen. Nu ben ik wel heel benieuwd naar jouw interview met je buurmeisje, Jurgen. Vertel. Niet te snel. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zat een beetje voor mezelf uit te praten. Want ja, ik kan het nu denk ik wel vertellen. Mijn zusje is volgens mij nog op vakantie. Maar meestal gebruikte ik mijn zusje als alibi, zeg maar. Dan had ik thuis op mijn slaapkamer een soort klein studiootje met cassette recorders. Dan was ik plaatjes aan het draaien en verhaaltjes aan het vertellen. En dan moest mijn zusje moest luisteren. Die kocht ik eigenlijk om met snoep. Maar ik vertel dit verhaal wel eens vaker. Dan zegt ze, hou nou eens een keer op dat verhaal altijd te vertellen. Dus daarom deed ik nu mijn buurmeisje. Maar goed, het was dus mijn zusje eigenlijk. Zo ging dat. Heel braaf naar jou luisteren. Leuk. Ja, we kregen iedere dag wel berichten binnen de laatste tijd van luisteraars die het maar irritant vinden dat ze bij elk reclameblok ster horen. Ster. Nou, dat dus. Ja, goed nieuws voor iedereen die dat irritant vond. Want je hoort die stem vanaf vandaag wat minder vaker doorheen. Viel jij dat ook op? Nee. Nou ja, alleen nog maar aan het begin van de ster. Het einde klinkt zo. Het NOS Radio 1-journaal. Nou, ik kreeg gisteren al een reactie van iemand die zei van ja, ik ga een petitie beginnen om jullie ook allemaal te helpen. Jullie ergen je er waarschijnlijk ook aan. Ja. Ik zeg ja, inderdaad. maar dat is dus, dit gaat goed het, zo. Het is al de helft minder nu. Nog één ster eruit. Ja. Nou, dat is de volgende opdracht dan. Gaan we regelen, binnen nu in een paar weken. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Helene, hoe gaat het? Nou, nog niet al te best eigenlijk, hoor. Nog bijna 400 kilometer... En er zijn ook wat ongelukken gebeurd nu die voor heel veel vertraging zorgen. Onder andere op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg is de vertraging 40 minuten. Zijn 3 rijstroken dicht. En een andere ongeluk wat heel veel vertraging oplevert is dat op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij De Bilt. Daar is de vertraging ook 40 minuten. U denkt vast niet elke ochtend bij het opstaan. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot uit zijn boekenkist stapte en de vrijheid tegemoet liep. Vast niet. Toch zijn er ook dit jaar de zogenoemde vrijheidslezingen. En die lezingen worden ieder jaar in de aanloop naar 5 mei gehouden door min of meer bekende Nederlanders. En in het Rijksmuseum geeft zanger en liedjeschrijver Blauwtzoen vanavond een college over vrijheid. Althans, wat dat in zijn ogen precies inhoudt. Johannes, goedemorgen. Johannes Siegmund is Blauwtzoen. Goedemorgen. Die we natuurlijk vooral ook kennen vanwege zijn muziek. Jij zit in je thuisstudio, hè? Ja, in mijn kleine studiootje inderdaad. Met de gitaar. Die had ik gewoon even gepakt, hoor. Praat je dan makkelijker eigenlijk als je je gitaar in de handen hebt? Ja, gek genoeg wel, joh. Echt waar? Ja. Nou, wat ja. Grappig. Ja. Ja. Dan willen we ook even een klein stukje Blauwtzoen horen. Oké, is goed. Soaking wet, barefoot in the cold. It's funny how can seem to feel the snow. Wear sunshine like a crown, they say. Some things refuse to be explained. Won't somebody save me? Ja. Dat is Blauwtzoen en dat is zijn stem. Het is vroeg, hè, nog. Ja, nou, ik vind hem mooi, hoor. Dank je wel. Begreep jij waarom ze jou vroegen hiervoor? Nou, ik had eerst eigenlijk gedacht, omdat ik wel eens bij een indie-herdenking een liedje heb gespeeld en ik ook roots heb in Indonesië, dat ik dacht, misschien willen ze dat ik iets ga vertellen over wat ik weet van de oorlog daar. Mijn opa en oma hebben allebei in een jappenkamp gezeten. Maar ze kwamen eigenlijk met een ander idee. Ze zeiden, we vinden het heel fijn als jij jouw visie op vrijheid wilt delen met ons. Maar dan willen we vooral dat je inzoomt op de vrijheid van godsdienst. En dat begrijp ik ergens ook wel. Ik ben redelijk religieus opgevoed. Dus dat heeft wel heel erg mijn visie op vrijheid bepaald. In jouw leven is het duidelijk verband tussen vrijheid en religie. Ja, ik heb vooral de beperkende kant en de onvrijheden van godsdienst meegemaakt toen ik opgroeide. En dat heeft mij wel gevormd of misvormd misschien op sommige vlakken. Hmm. Hoe uitte zich dat? Nou, het was voor mij als opgroeiende tiener bijvoorbeeld echt nat dan om naar de bioscoop te gaan. Of een biertje te doen met vrienden. Of popmuziek te luisteren. Dus dat zijn natuurlijk in zo'n fase van je leven nogal heftige dingen. Ik wil er niet al te zwaar over doen, maar toch heeft het... Kijk, religie is niet zomaar een idee. Dat is verweven met je hele identiteit en met alles wat om je heen zit. En ik heb wel eens gedacht, zeker als ik daarover terugdenk, of aan terugdenk, dat ik ergens een soort van krijgsgevangen ben geweest. Dat alsof je niet mag voelen en denken wat je precies wil. Maar er staat altijd een hekje voor. Hmm. Want even die muziek bijvoorbeeld. Je zegt van je mocht niet naar popmuziek luisteren. Maar het spelen en zo, hoe ging dat dan? Nou, er werd wel heel veel muziek gemaakt. En dat is ook wel weer mooi. Ik heb daar in die zin ook wel veel aan te danken. In de kerk waar ik opgroeide, een Pinkstergemeente, werd gewoon heel veel muziek gemaakt. En dan niet met een orgel, maar met drumstellen en elektrische gitaren. Ja. Dus een deel heb ik daar ook wel aan te danken, denk ik. Maar de nummers die jullie speelden, die hadden wel degelijk iets met de religie te maken. Ja, of het was een reclame deuntje voor Jezus. of het was een manier om jou in aanbidding te brengen tot het hogere. Ja. Maar Stones en zo werd niet gespeeld. Nee joh, gek. Nee, ik kwam er echt niet in. Ik weet nog dat ik ooit met een button of zoiets van Doe Maar thuis kwam. Nou, dat kon echt niet, want die jongens gebruikten heroïne. En die zongen daar ook nog over. Ik wou zeggen, ze zongen er zelfs over. Met een vloek erachteraan, ja. Maar dat wisten ze thuis dus wel. Nee, ze waren niet wereldvreemd. Ja, oké. Nee. En hoe, want jij hebt dat, ik kan me dat zo goed voorstellen, dat je moet daar op een zekere, tot een zekere leeftijd in mee. Maar op een gegeven moment ga je daar natuurlijk over nadenken. En wil je daar vanaf, wil je die vrijheid? Hoe ging dat dan thuis? Nou, ik ben niet met slaande deuren vertrokken uit de kerk. Dat is een soort van geleidelijk aangegaan. Dat komt ook misschien omdat ik als kleine jongen al best wel serieus met dat geloof bezig was. Ik nam het ook serieus, want het werd mij ook aangereikt als iets waar je serieus mee moest omgaan. Dus ik ben al nadenkend langzaam van dat geloof afgegaan. En op een gegeven moment had ik God wel zo'n beetje uitgespeeld, om het maar zo te zeggen. Ja, dus en ik ben nog steeds geen fan van religie of van georganiseerd geloof. Juist niet misschien dan? Nee, zeker niet. Het is toch heel vaak verweven met onvrijheid. En dat is best wel gek voor iets wat wij alle vrijheid geven. Namelijk vrijheid van godsdienst. Het is ook zo dat je... Nou, ik las toevallig van het weekend een lang interview met een collega hier op NPO Radio 1, met Thijs van den Brink. Mm-hmm. Daar sprak juist volgens mij uit dat hij een enorme vrijheid voelt door het geloof. Ja, het gekke, dat is mij ook altijd verteld. En ik ken Thijs toevallig ook een klein beetje, maar ik heb het daar eerlijk gezegd nooit met hem over gehad. Maar er wordt gesuggereerd alsof die vrijheid een soort van oceaan is. Terwijl ik heb het eerder altijd als een zwembad ervaren, met hele hoge muurtjes, waar je, als je geluk had, het trappetje kon vinden om eruit te klimmen. En waar je misschien niet alle zwemdiploma's hebt gehaald. Nee, het was. Nee, dat klopt. Ja. Ja. En hoe ga je daarmee om? Is dit ook een thema in jouw nummers ook? De nummers die je schrijft bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Nee. Wat ik wel heb geleerd ook in de kerk, is de kracht van een goed verhaal. Of de kracht van een slecht verhaal. Kan ook. Ik heb geleerd wat muziek kan doen. Dus muziek is echt wel. Kun je inzetten, kun je gebruiken als een vehikel voor een mooi verhaal. Of gebruiken om mensen of jezelf te troosten. Je geluk te uiten. Dus dat zijn wel hele waardevolle dingen die ik heb geleerd. Juist daar ook. Hoe ging de omgeving eigenlijk mee om toen jij dat besluit voor? Je zei dat ging eigenlijk geleidelijk aan om tot dat punt te komen. Om definitief de deuren achter je dicht te trekken met betrekking tot God. Mm-hmm. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, vooral met teleurstelling. Weet je, dat is dan typisch natuurlijk. Een ouder of zo zal nooit boos worden, denk ik, daarom. Maar vooral teleurstelling. En die voel je ook wel als kind, zeker. Omdat mijn ouders geloven ook nog steeds. En ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds is. Maar er werd ook altijd nog wel voor mij gebeden dat ik weer terugkwam in het kamp. Hmm. En ik neem aan dat ze je volgen. Wat vinden ze ervan dat je dit soort dingen nu zegt bijvoorbeeld? Ja, ze kunnen dat op waarde schatten. En ze kennen me goed. Ik heb een goede band ook met mijn ouders. En nog wel een aantal mensen uit die kringen. Dat is allemaal heel goed. Ja. Neem je vanavond je gitaar ook mee eigenlijk? Want je moet daar ook praten natuurlijk. Ja, ik vind pratende zangers moet je eigenlijk wantrouwen. dus ik ga zeker ook een stukje zingen, ja. Ja. En wat hoop je dat mensen daarvan meenemen dan uiteindelijk van het college? Nou, ik, ik, ik, ja, ik ga niet vertellen hoe het precies zit, want dat weet ik ook niet. Die wijsheid die heb ik niet. Maar ik wil wel mensen inspireren met mijn visie op vrijheid. En ook hoe je vrijheid in muziek kan beleven. Ja. Ja. Dank voor het gesprek, Johannes. Vanavond dus, ik geloof dat er nog kaarten zijn ook voor het Vrijheidscollege. Ja, er zijn nog wat plekken. Je moet even reserveren. Ja. Bij Vrijheidscolleges ergens op een site. Ja, en een mooie plek ook natuurlijk om dat te doen in het Rijksmuseum in Amsterdam. 19:30 is het vanavond. Veel succes en dank voor het gesprek. Dankjewel. Hoi. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Een 43-jarige man staat voor de rechter in Den Haag omdat hij via Facebook doodsbedreigingen zou hebben gestuurd aan D66-fractieleider Sigrid Kaag en ook aan demissionair minister Hugo de Jonge. Sigrid Kaag heeft aangekondigd dat ze ook naar die zitting gaat om gebruik te maken van haar spreekrecht. In Kiev is een top tussen de EU en Oekraïne. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp staan een paar belangrijke onderwerpen op het programma. Zoals economische en juridische hervormingen in Oekraïne, maar er is meer. Nog een heel belangrijk onderwerp is energie. Natuurlijk ook gezien wat er nu gebeurt met de gasprijzen in Europa. En dan vooral de houding ten aanzien van Nord Stream 2. Hè. Dat is die Russische pijpleiding die via de Oostzee naar Duitsland loopt. Rusland wil van het Oekraïnse gastransit af en heeft daarom die pijplijn aangelegd. Heeft bijvoorbeeld ook al met Hongarije afspraken gemaakt over een andere route, dus niet via Oekraïne. En Oekraïne wil dat dwarsbomen, want scheelt de Oekraïne heel veel geld. En hun inzet is in feite dat ze nog zeker 15 jaar die transit willen behouden. Of dat lukt, is een vraag. En op dit moment praat demissionair premier Rutte met 5 betrokken ministers over de sterk stijgende energieprijzen en de gevolgen die dat heeft voor consumenten en bedrijven. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet die gaat dat volgen, dat overleg. Staat daar buiten dus. De vraag is, wilden ze vooraf al iets kwijt, Ewout? Ja, ik ben nu net weer even naar binnen gegaan, Jurgen. Dus dat hoor je misschien ook. Nee, ze wilden niet heel veel kwijt. De minister die het voortouw neemt bij deze aanpak is minister Blok. En dat is nou ook niet de meest loslippige. Dus dat bleek ook wel toen ze zojuist naar binnen gingen. Ja, u spreekt me nu voorafgaand aan overleg dat erover gaat. We zijn ons natuurlijk heel bewust van de consequenties die de stijgende gasrekening kan hebben voor huishoudens. En daarom gaan we nu ook kijken welke maatregelen we kunnen nemen. Ja, worden dat maatregelen voor iedereen of alleen voor de lagere inkomens? Ja, ik begrijp heel goed uw nieuwsgierigheid. Maar echt alle opties liggen nu op tafel en daar gaan we nu goed naar kijken. We hebben bijvoorbeeld ook nieuw geld beschikbaar gesteld voor een nationaal isolatieprogramma. En als je nu kijkt wat er met de energieprijzen gebeurt, is er alle aanleiding om volop in te zetten op isolatie. Ja, isolatie dus, zegt minister Ollongren. Daar zal extra geld naartoe gaan. En verder alle opties op tafel, zegt Blok. Maar je hoort dat er eigenlijk maar 3-4 echte opties zijn. De energiebelasting omlaag tijdelijk en ook het BTW op energie tijdelijk verlagen. Dus die kans zal het opgaan. Goed, vandaag gaan ze erover praten. Waarschijnlijk vrijdag weten we echt alles. Dan naar Guilaine voor de onderwerpen van spraakmakers. Tom Klein is onze spraakmaker van vanochtend, journalist en oud-Amerika-correspondent. Hij heeft al het boek Staat van Terreur, de thriller van Hillary Clinton, kunnen lezen. Je zou wel kunnen denken dat er enige parallellen met de realiteit, haar tijd als minister van Buitenlandse Zaken, in dat boek naar voren komen. Hij gaat zo straks duiden. Dan horen we ook of het nog een beetje een goed boek is, of vooral vliegveldmateriaal, zoals dat ook wel eens wordt genoemd. En Kees Versteeg is de gast. Hij is NRC-journalist en we gaan met hem praten over het belang van de tweede mannen en vrouwen. Dus in dit geval het kwartet Sophie Hermans, Rob Jetten, Pieter Heerma en Carola Schouten. Dat allemaal in Spraakmakers. Eerst Kiersen met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1.